mikrofonu var ya. Hı. Çok yani işlevsiz olsa da o mikrofon kısmı çalışmasa da. Dinleyicilerimiz biliyor canım, headset diye tabir edilen halk arasında işte, kulaklıklı mikrofon diye de geçer. Ya da mikrofonlu kulaklık diye de geçer. İsteğe bağlı olarak. Şey gibi görünüyordu. Çok özür dilerim ama bu bazı mesela özel firmaların şeyleri oluyor ya, müşteri hizmetlerinin numaraları oluyor ya, 444'lü numaralar. Hı. O numarayı verdikten sonra yanında da bir tane hanımefendi olur. Böyle işte tam bu mikrofonlu kulaklıktan olur ve gülen bir yüz ifadesiyle. Mesela telefonlara fotoğraf. Hanımefendi bakıyormuş izlenimi yaratmak anlamında. Yani. Hoş da bir bayan olur genelde. Hoş da öyle görünüyor. Arayanlar böyle kendilerini rahat hissetsinler diye. En azından psikolojikman, mental olarak diyelim. Onların işi çok zor ya. Ben geçen gün şey. Hakikaten yani o müşteri hayır, hizmetleri. Zor da bazen kendileri de zorlaştırıyorlar Oktay. Yani bu karşılıklı bir şeye ait bir. Daha doğrusu bir kesime ait bir sıkıntı yok. İki kesime de ait tatlı sıkıntılar var. İki kesim ne demek? Yani hem o işte müşteri hizmetleri. Hem İtalyan de, kesim. Evet işte bir müşteri hizmetleri kesimi var, bir de müşteri kesimi var ya. Ha, karşılıklı zorlaştırma. Hizmetler ve müşteri kısmı. Evet, karşılıklı olarak tuhaflıklar aslında oluyor. Aslında işte müşteri hizmetleri kesimi var, bir de müşteri var. Ama müşteri hizmetlerinin sesini duyduğum kişi. Hı. O senin dediğin kişi. Ben işi zor derken tam da o sesi duyulan kişilerden bahsediyorum. Yani, İşte ben onların işi zor ama. Yani o yüzden bir de aslında üçüncü bir şey var. Aktör var. Onları dinleyenler mi? Yani dinleyenler diyebilirsin. İşte şunu şöyle diyeceksin. O böyle dersin. Şunu, onu da böyle de. Yoksa bak öyle olmaz falan diyen. Bir takım işte o kuralları koyan o firmalar var. Yani esas o mesela birinci dakikada eğer bir bankadan aranıyorsam ben cep telefonumdan. Hı. Herhangi bir bağlantım olmayan bir bankadan arandığım an bir zaten sinirleniyorum birinci dakikada. Yani bunu söylediği an sinirleniyorum. Halbuki o kişinin şeyi değil o. Yani o işte çalışması biraz o talihsizlik gibi. Yani o açıdan talihsizlik benim sinirlenmem. O işte çalışması tamamen. Aynı şey senin başına da geliyordur. Yani o yüzden bu karşılıklı bir dengeli bir iletişim söz konusu değil ya o işte. O işin zorluğu o gibi geliyor da. Yok dengeli değil canım. Bir türlü anlaşamıyorsun ki karşındakiyle. Yani anlaşamıyorsun dediğim benim anladığım dille onun konuştuğu dil arasında fark oluyor. Bir yavanlık var zaten. Yavanlık dediğim yapaylık var. O yapaylık da beni zaten çileden çıkarıyor. Bir de otomatikleri zayıf. Otomatikleri zayıf derken yani işte insana yapılan bir muamele vardır ya orada. İyi muamele. İyi muamele yapılmıyor. Yani böyle bir otomatiğe bağlanmış işte çok basit işte sizi anlıyorum efendim haklısınız gibi hani insanları bazıları demek ki bunları duyunca sakinleşiyorlar ya da bir sıkıntıları olduğunda böyle basit şeyleri sürekli olarak tekrarladığında ben daha çok sinirleniyorum. Ve şey diye onu sorgulamaya başlıyorum. Yani nerede öğrettiler işte size çok net değil herkeste bu geçerli değil lütfen bana bunu yapmayın diyorum zaten ilk başta uyarıyorum. Hı hı. Bana lütfen söylediğim şeyler konusunda bana haklısınız veya sizi anlıyorum gibi cümleler lütfen kullanmayın diyorum. Kullanıyorlar. Kullanınca bu sefer ben sertleşiyorum. Sen iyice tartışmak istiyorsun. Ben o zaman karşındaki. Kapatamıyorlar ya bir de. Evet. Öyle bir şey var. O zaman da sinirlerini bozuyorum açıkçası. İyi yıpratırım yani. İşte onu anlatıyorum ben. Bir daha zaten. Da aramıyorlar. Yani o kişi. Yani aramıyorlar ama yani, başka birini o başka bir şekilde arıyorlar. Ege gibi yapmak işte. Çok mantıklı. Doğru söylüyorsun. İşte yani işte, ne bileyim aradıkları zaman şey diyor. Ben şu anda ne birisi öldü falan diyordu hep. Evet öyle bir şey. Birisi öldü diyor. Ve saçma sapan şu anda işte köpekler saldırdı o şey oldu böyle bir tarafımızın hastaneye gitmek zorundayım falan. Acil karım doğum yapıyor falan gibi böyle bir takım şeyler söyleyelim. Acil durumlar gösteriyor. Hadi bu arada Ege'yi de sevgili dinciler şey onu da söyleyelim şey demek derken Ege'nin yarın biliyorsunuz ki İstanbul'da bir gösterisi var. Oraya doğru yavaş yavaş ağır ağır çıktı. Çünkü hasta olduğu için birden abanma dedik böyle. Hasta olduğu için yürüyerek gitmeye karar verdi. Çünkü bir kime gittiyse ben anlamadım. Yani o doktor dedi falan dedi ama arabada hangi doktor dedi? Ya tam doktor değildi falan dedi bir de. Evet ucuz da bir şey. Ucuz da bir şey dedim. Ucuzdu. Yani ne derler ona? Yani gidiş yöntemi ucuz. Yürüyerek gidince herhangi bir yere. Bir tünele mi para veriyor? Yok. Ona da vermiyor. Bilmiyorum. Otobandan yan taraftan geçiyorsun. Neyse böyle ferah oluyor. Ben onu söyleyecektim ya. Öbür türlü çok kalabalık oluyor. Kimin ne dediği anlaşılıyor vallahi. Çok iyi buranıyorduk. Böyle daha güzel oldu. Neyse yeni aslında benim dört gözle beklediğim olay var. Geçtiğimiz haftalarda ben söylemiştim bunu da siz çok ciddiye almadınız. Bu müşteri hizmetlerinde standart getiriliyor işte şu kadar saniye evet. Bekletecekler daha fazlasına bekletecekler. Çok acayip cezalar yiyecekler. Öyle istedikleri zaman istedikleri gibi at koşturamayacaklar. Onu böyle dört gözle bekliyorum hakikaten büyük bir nasıl diyeyim iştahla bekliyorum. O gün bir gelsin O zaman biriktirdiğim ne kadar kinim varsa hepsini kusacağım bu konuda. Şimdi bir sen ulaşmak istediğin zaman ulaşamama durumun var. Evet. Bir de onu... onlar ulaşmaya çalıştığı zaman sen, yani sen hiç öyle bir derdin yokken sana ulaşılıyor. Bir de yeni bir şey çıkmış. Onu da ben bu son dönemde fark ettim. Telefonun çalıyor. Açıyorsun. Telefon çalıyor. Yani sanki sen aramışsın hissiyatı veriyorlar sana. Ben mi aradım ne oluyor ya diye böyle bir telefona bakıyorsun. Bir şey yapıyorsun herhalde ben aradım yanlışlıkla diye. Yani neredeyse kendinden şüphe edeceksin. Öyle bir şey yani, nasıl yapıyorlar ya? Ne bileyim ben. Ondan sonra işte bir tane hanımefendi ya da bir beyefendi işte bilmem ne bankası diye telefonu açıyor. Ver ver bankanın ismini ver Oktay, ben sinirlendim şimdi arayayım ben onları yayın. İşte böyle yani bir de herhangi bir bağlantın da yok o kişiyle, o daha doğrusu o bankayla. Yani nereden buldunuz diye benim ilk sorduğum soru oldu. Siz nereden dedim, beyefendi dedim. Nereden buldunuz evet, bu telefonu? Evet ben çok merak ediyorum. Benim ona bir arkadaşıma da... mesela bir son dönemde bir sapık dadandı. Sapık dediğim gerçi bir erkek sonuçta. Yani sapık erkek değil. Arkadaşım erkek dadanan sapık denebilir herhalde. Yani belli bir gizli numaralardan rahatsız belli bir zamana riayet etmeksizin kafasına göre arayan ve aradıktan sonra seninle çok hoşlanıyorum diye konuşan insana ne denir? Sapık denebilir değil mi? Yani bu kimseyi ben rencide ediyor olmayayım da sen çünkü sağduyusuzsun programın. Yok canım öyle bir şey yok da. Söyle ben, Oktay ben çünkü herkes, erkek kafalı olduğum için. Erkek kafalı derken erkek beyni. Bu arada hafta içi yani her perşembe vücud... Serkan Bey'in sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Bu vücudun üstünde bir kadın kafası olsaydı zaten hiç hoş olmazdı Fahir. Beyin anlamında değil mi? Nedir? Yani yok canım herkes sapık denebilir işte. Değil sapık mi? Diyebilirsin ne olacak? Neyse bu sapık arıyor. Ve şey diyor işte hani konuşuyor falanlar filanlar. Falanlı filanlı konuşuyor sapıklar bu arada sevgili dinleyiciler. Neyse arkadaşım da şey demiş yani. Efendim ben bu yaptığınız işten hiç haz etmiyorum. Lütfen terbiyeli olun. Ayrıca benim numaramı nereden buldunuz? Daha doğrusu şöyle söyledim. Ben kendisine sordum. Ya senin telefonunu nereden bulmuş dedim. Yani hiç sormadım mı yani nereden bulunuyor? Efendim dedi benim dedi internete girdiğiniz zaman dedi adımı soyadımı. Yani ev adresime kadar buluyorsunuz zaten dedi. Yani çok enteresan değil. Çok gizli saklı bir numarası olmadığı için böyle yayılıyor. Bunlar da diyorum acaba biz yani sağda solda bir yere yanlışlıkla... Bir yere böyle ana merkezde toplayıp oradan mı dağıtıyorlar telefon numaramı? Çok rahatsız edici bir şey. Ben sevmiyorum. Ya işte herhangi bir bireysel sigorta için geçen hafta sen bir görüşme yaptın ya. Evet. O sigorta şirketiyle anlaşmasan bile sende numaraları var ya. Evet. O işte bir şekilde giriyordur onların veri... tabanlarına, bir şeylerine. O başka birine veriyor, o başka birine veriyor. Elden ele dolaştırıyorlar numaranı. Affedersiniz. Şey... Ben hiç hoşlanmıyorum böyle şeylerden. Herhangi bir numara, bir yere numara vermeyeceksin de bu senin söylediğin yasa, yönetmelik neyse o müşteri hizmetleri bunu da kapsıyor mu? Tabii tabii müşteri hizmetlerini kapsıyor. Her şeyi kapsıyor. Öyle kafalarına göre insanlar yani hem bekletemiyorlar hem sorununa belli zaman dilimi ayırmak zorundalar. Öyle işte telefonlarda beklediğimiz acı dolu günler geride kalacak gibi açıklanıyordu. Ne zaman? Yılbaşından itibaren galiba. Yanlış saat hatırlamıyorsam. Saat 11.30'da mesaj geldi bana geçen. Gece. Bunu evet 23.30'da. İşte bilmem ne yazın, bilmem neye gönderin. Ve işte bedava konuşma gününüzü size gönderelim diye. Ne zaman? Şimdi acil mi dedim ben de. 12 olmadan mı göndermem lazım dedim. Ha onun öyle şeyleri de olabiliyor Oktay. O tür uygulamaları da olabilir. Bilmiyorum ya rahatsız edici bilmiyorum. Neden bu şeye girdik tadımızı kaçırdık. Bilmiyorum şu işte mikrofonlu kulaklığı taktığın yani, için oldu. Evet her şey ondan. Çünkü bir tek onlar kullanıyor bunu. Doğru söylüyorsun hatta. Başka kim kullanıyor bunu bilmiyorum. Bir de biz işte dış yayınlarımızda falan o tip şeyler kullanabiliyoruz ama çok evet. Daha kalitelilerin. Tabii ki. 18.15 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Beraber ve son sohbetlere hoş geldiniz diyelim öncelikle. Bizlere ulaşmak isterseniz istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz bu yağmurlu Ankara akşamında. Yöntemleri biliyorsunuz onları birazdan sayacağım hatırlamayanlar için şimdi önden böyle bir herkes kendi bilgisini kontrol etsin elektronik posta neydi telefon numarası neydi Twitter'da bir hesap açıldı mı açılmadı mı Twitter'ımızı henüz kullanıma açmadım şu an itibariyle hala ne diyelim idareli kullanıyoruz öyle kafamıza göre Twitter'ı açıp boşa harcamıyoruz. Bravo, milim milim Twitter milim milim Twitter yok neydi ya. Dilim dilim Twitter, milim milim yükselmek demektir. İşte onu söylemeye getiriyordum. Bu arada bugün çok önemli bir şeyi fark ettim. Bir dinleyicimiz de fark etmiş aslında. İsmini vermeyeyim de o kendisini biliyordur. Gerçekten çok enteresan. Bugün hava güzeldi. Yani şurup diye tabir edilen sabah serinlik. Öğlenliğin tatlı ılımanca bir, yani ılımanjero dedikleri tarzda bir hava. Böyle hani nasıl diyeyim ne üşütür ne... ne ondurur ne öldürür dedikleri. Evet. Öyle güzel bir hava var. Yağmur bir taraftan, böyle havaların hastası da çok. Böyle bayılırlar bu tür havalarda. İşte kitap okusun, cam kenarına gitsin, kafelere gitsin, kafelerde kafe içsin. Efendime söyleyeyim. Kafelerde kafe. Kafelerde kafe. Neyse, bu havaları da çok sevenler var ama ben çok seviyorum bu havayı. Tamam, çok güzel de bu, bu yağmuru çok seviyorum. Ya bu yağmur böyle tatlı tatlı. Tabii ince ince. İnce ince böyle ahmak böyle, ıslatanın biraz daha şiddetlisi. Trafiği çok şey yapmadan, etkilemeden. Rencide etmeden, trafiği de rencide etmeden ama gerçi yolları şöyle bir şey var. Bunu anladım. Zarar vermem. Yani bu çok güzel bir yağmur. Mesela uzunca geçen kuru mevsimden sonra yağan ilk yağmurda, ilk dakikalarından itibaren trafik felç oluyor. İnsanların o psikolojisi midir nedir? Belki söyleyeceğim şey de tamamen birebir uyuşacak bir şey. Mesela ilkbahar, kıştan ilkbahara doğru geçilen dönemde. 14-15 dereceler olduğu zaman hani böyle bir şey havası geliyor ya insanlara. Yaz geldi. Oley! Yaz geldi hemen diye bütün tişörtleri çıkarıp giyiyor herkes. Bir de özlem var orada. Gocuklardan tişörtlere geçme isteği böyle. Çılgıncasına üstündeki kıyafetlerden kurtulma isteği falan. Ama aynı durum tam tersi. Yine aynı sıcaklıkta insanlar bu sefer yani 14 derece sıcaklık dışarısı 15 derece neyse. Koştura koştura bu sefer gocukları giyiyorlar ne var ne yok. Yazdan çıkıyoruz diye. Efendim kazaklarımızı da özlemiştik şöyle güzelce mi? Ne yapılması lazım ben anlamadım yani. Ya aynı yavaş sıcaklık. Yavaş mı olsun? Hayır hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. İşte aralarında atıyorum biz atmıyorum yani. Niye böyle konuşmaya başladın? Nisan'ın 17'sinde hava sıcaklığı 14 dereceydi diyelim. Tamam. Tamam. Bugün 11, 12, 12 olsun. 12 Ekim değil mi? 12 Ekim sıcaklık kaç derece? 14 derece. Evet. İşte 17 Nisan'da millet tişört giyerken bugün millet gocuklara, kazaklara belenme gibi bir ihtiyaç içerisindeydi. İşte botlarla, motlarla. Hemen açıklayayım sana. İç ısınma. Ha bu Cemre Demre dedikleri o mu? İç ısınması. Demre'yi bilemiyorum. Cemre diye bir şey var da. Cemre dedikleri o tip bir şey olabilir. Ha. Yani insana düşen cemreden hiç bahsedilmiyor. Doğaya düşen cemreler. Yani biraz bu iç ısınması. Ruhun ısınması olarak da değerlendirebilirsin bunu. Ya da iç organların ısınması veya soğuması. Yani o soğuk iç organlara kadar işliyor Fahir. Yani o bir an önce ısıtmak için üst taraf ısınıyor ya. Ha. Isınan sıcak havayla. Hemen tişörtleri giyip o sıcaklık bir an önce iç organlara, mideye, pankreasa falan oralara da gitsin. Şimdi hava soğuyacağı için de içimizdeki sıcaklık, organlarımızdaki sıcaklığı dışarıya bırakmamak için dışarıya bırakmamak için gocukları çok kalın giyiyoruz. Bu kadar yani. Bugün ben görmedim yani şu şey botlar var ya. Hı. Şey botlar diye bundan sonra bunlar şey botlar diye geçsin. Hem o da 3 harfli oluşuyor. Şey bot. Ya. Şey bot dedikleri var ya sevgili dinleyiciler daha iyi biliyor. Bütün genç kızların ayağında. Genç yaşlı diyeyim. Çakması meşhur Türkiye'de. Giyildi mi onlar? Onları millet şeyde bekliyormuş. Nasıl diyeyim böyle. Yangın tüplerinin yanına koymuşlar. Hadi ya. Aportta herkes geçirmiş çıkmış bugün dışarıya. Böyle bir şeyle. Oh be sıcacık oldu diye. Gene o şey botlarla efendimize söyleyeyim dolu bir kış geçirmeyi bekliyor. Genç kızlar o gucu kenarları böyle ne derler? Tüylü değil de kürklü. Kürklü. Ha, kenarları kürklü bir takım gucuklar giymiş. Millet böyle bir şey kazak hastası. Yani sanki aylardır bu anı bekliyorlarmış gibi. Böyle büyük bir hırsla herkes bütün kıyafetlere abandı. Ya da şöyle bir durum var. Hafta sonu işte bilmiyorum sizde de var mı aynı sistem? Benim hiç öyle bir sistemim olmadı da galiba bazı evlerde var. Yazlık kışlık uygulaması. Yok. Yaz saati kış saati gibi işte yazlıkları kaldıralım kışlıklara geçelim diye. Bizde yani hiç olmadı yani daha doğrusu şöyle. O kadar kıyafetim hiç olmamıştı eskiden. Dolayısıyla öyle yazlık kışlık efendim onları kaldıralım bunu indirelim diye bir durum yok. Var olan yer hepsine de yetiyordu yani. Yazlık, kışlık, bahariyelik. Demek ki yerin müsait mi senin? Yerim müsait değildi. Kıyafetim azdı. Yerim de azdı. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yaşamıyordum. Ama şimdi böyle bir şey. Hurçlar. Pelin son 3 günde söylemediği kadar hurç dedi bana. Bir şey soruyorum. O nerede diye. Hurçlardadır diyor. Hurçlar mı diyorum. O evde görmediği kadar hurç gördü. Hurçlara gelesin dedim ya. Hurç derken hurççu kastettiğine eminsin değil mi? Başka bir şey söylemeye çalışmıyorum. Oktay benim çatı katımda 4 tane hurç var. Hadi canım. Ya. Satın mı aldın falan? Ben almadım. Onlar bir şekilde eve sızmışlar. Nereden geldiklerini bilmiyorum o hurçların. Müştak haline getirmiştir büyük ihtimalle. Yalnız hurç aslında çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey canım. Yani bir, ben sana şöyle söyleyeyim. Kedilerin en sevdiği şey hurçmuştu. Yani o da var tabii. O da onu güzel yapan şeylerden biri. Ama hiç kedi yatağı falan almanıza gerek yok. Üstüne koyun o hurçlarda çok bir ömür geçirirler. Hurç yani evdeki çok şeyi hakikaten toplayan bir şey gibi geliyor bana. Bizde bak yok Koç'ta. Bu arada çok özür dilerim. Murat Gürdalak Koç. Kendi çok hoş bir yaklaşımda bulunmuş. Koçlarda yaşayan bir insan. Fahir Öğünç. Ay ay. Ay Murat Gürdalak Koç. Ay. Evet Oktay'cığım dinliyorum ben seni. Ben seni dinliyorum. Vallahi şimdi çok hızlı konu değiştirdiğin için Fahir. Yok diye değişmedim. Hurçları dinliyoruz. Hurçları en son getirdiğin konuydu. Hurçlar. Ha, ya yazlık kışlık, gocuklar, mocuklar, çocuklar neler döveceksiniz? Bizde de öyle bir şey yok. Yazlıkları şeye alalım işte kışlıkları. Ama olması galiba lazım. Ya lazım yani da olması lazım daha doğrusu. Yani o, ya tabii çünkü tabii güzel bir kullanım şekli. Bir yer değişikliği yapmak lazım. Yani çünkü insanın elini attığı zaman o ulaşacağı yerin kafada ya bazalar netleştiriyor çıktı ya. Bazalardan sonra hurç teknolojisi diye bir şey kalmadı. Yani geçmişte de konuşmuştuk bu hurçu. Çok fazla değil yani çok fazla da konuşamadık. Öyle mi? Ben dilimizde hatırlamıyorum. Konuştuk. Ne bileyim yani çok ne bileyim gene bir hurç. Çok enteresan bir kelime ya. Bir insan hayatında kaç kere hurç der. Bir de hiçbir anlamı ifade etmiyor bana hurç. Yani kökeni nereden geliyor hurcun? Ben onu bir sorabilir miyim ya? Onu, huruç. Huruçtan hurç. Gelir. Fahir. Huruçtan gelir. Ya onun hakikaten huruç, kökenini merak huruççu ediyorum. Huruççu Mustafa Paşa. Bir saniye ben onu hemen sorayım ben dinleyicilerimize. Sevgili dinleyicilerimiz biliyorsa bize elektronik postayla ve veya Twitter'dan ulaşabilirler. Yani Twitter'ı bir, önce bir kullanımı açalım. Sen bu arada şeyi merak ediyorum ben. Ankara'da bu müşteri hizmetleri şeyi var mı? Servisi. Daha doğrusu ne dediğini anlamıyorum. Müşteri hizmetleri servisi Ankara'da olan firma veya müşteri hizmetleri çalışanı var mı Ankara'da? Var tabii canım. Onların hepsi İstanbul diye biliyorum. Ben de sen nasıl bu kadar emin söyledin? Var mı tanıdığın? Var. Büyük var. Yok tanıdığım yok da var. Nereden biliyorsun? Var yani mı? Vardır. Ya 3 milyonluk şehir sonuçta olmayacak da nerede olacak? 4,5 bir kere. Yani ben 3 milyon şey diye söylüyorum. 1,5 milyon için seni kırmak istemezdim ama. Yani onların tamamı İstanbul'da diye biliyorum ben ama. Yani nasıl o... Varsa sevgili dinleyiciler, Ankara'da bu müşteri hizmetleri çalışanıysanız siz de bir öyle bir hakikaten bir soru cevap şeklinde böyle bir iki sorumuz var özel olacak. O yüzden isminizi, çalıştığınız firmayı, işte ne bileyim numarayı falan kesinlikle vermeden tabii ki sormadan bir sorun. Onların sıkıntılarını mı soracaksın? Sıkıntı da değil de yani nasıl ben, bir dünya, nasıl sabrediyorlar? Denizko oradaydı biliyorsun, Denizko çalışıyordu. Ege'nin doğru, kardeşi evet. Denizko evet. O işlerle uğraşıyordu. O hakikaten sıkıntılı da bir süreçti. Kız o kadar sabırlı. O bile delirtmişlerdi yani. Onu bile delirtmişlerdi. Bu arada şu... En mutlu olduğu saatler Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı saatlerdi. Çünkü hiç kimse aramıyormuş bulunduğu firmayı. Şimdi bu dinleyicilerimize sorduk. Sorduğumuz soruda hurç kelimesinin kökeni nereden geliyor diye sorduk. Beraber ve Solo Twitter'daki adımız, ayıptır söylemesi, beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Onu bir şekilde bize iletirseniz çok Hurç, memnun olacağız. Telefonla da iletebilirsiniz sevgili dinleyiciler. 444-2406'dır telefon numaramız. Onun dışında elektronik posta veya Twitter'dan da bize. Twitter'ı açtık mı? Açtık. Ne vallahi kadar açtık. Kullanımı açtık. Hayırlı olsun. O yüzden rahat rahat kullanabilirsiniz. Kökenini merak ettim. Çok bana anlamsız geliyor. Bir de bir kelimeyi birkaç defa söyleyince bir nedense anlamını yitiriyor, içi boşalıyor ya. O her kelime için geçerli. Bazı kelimeler daha çabuk. Hurç. Madem mesela ne, benim kim, o konuda iddialı bileyim. Olduğum kelimedir. Madem. Madem. Baba hakikaten Oktay dedirtme daha fazla bana. sıkıntı yaşamayalım. Hurç da öyle bir şey demek ki. Kullanmıyor musunuz siz? Bizde hurç yok. Biz ya de... bir tane. Ya benim de ömrü hayatımda görüp göreceğim hurcunun hepsini evde gördüm. Yani dur, yazlıklar, efendim bazısının içini açıyorsun. İçinde işte pikeler. Pike hurcu diye bir hurç var. Şey gibi geliyor işte böyle evden taşınırken kutulara yerleştirirsin. İçine böyle saçma sapan şey yazarsın ya üstüne. Mesela CD'ler ve kitaplar falan gibi. Kutu yerine hurç işte. Kutu yerine hurç. Bir dakika bu arada hemen Kemal Bölek. Aa öğretmenimiz. Kemal Bölek. Kemal hurç Arapça kökenli bir kelime. Selamlarımla Kemal Bölek. Çok güzel söylediniz Kemal Bey de. Yani. Arapça işte. Kökeni. Tamam canım kökeni hurç kelimesi nereden geliyor? Arapçadan değil de. Yani kökeni derken. Neye kim kullanmış ilk onu mu soruyorsun? Hayır canım. Ne? Hur etmek yani dürmekten gelir falan gibi. Anlatabiliyor muyum? Ha, sen daha böyle. Ha, yani nedir? Kelimenin özü nedir? Hurç anladım. Ne demektir? O zaman hurç ne demek diye sorayım. Onu da bilen varsa hurç kelimesi nereden geliyor? Ya da onun yerine başka şey kullananlar varsa onu da öğrenebilirim. O da önemli bir konu. Neyse, hurçlarla dolu bir dönemi bu haftayı atlatacağız. Herkes gocuklarını çıkarmış. Aslanlar gibi onları bir kullanmak istiyor. İşte hani ne derler, yeni sezona ısınma çalışmaları, antrenmanları başladılar. Bu havalarda tam böyle hafif yağışlı. Gerçi çok şey dediği sıcak. Yani insanlar muallakta kalıyorlar. Mesela gocukları var böyle, kas duymaz diyor. Gocukları, giyeyim mi giymeyeyim mi? Giyeyim mi giymeyeyim mi? Giysem pişik yapar. Hafta sonu taksicinin dediği doğru çıktı. Taksicinin bana dedi. Yani onlar mesela bugün hava sıcaktı. Bastırma sıcakları gelecek abi diye konuşan taksicinin. Yok o değil. Onun nasıl konuştuğunu yayında söylemek istemiyorum Fahri. Tamam. Ondan önce giderken kullandığım taksinin şoförü. Dün de anlatmıştım ya, şey dedi. Yani o dedi artık dedi kış dedi resmi olarak başlamıştır dedi. Artık bir yerden haber mi alıyor, şey mi yapıyor? Çünkü benim içimde bir umut vardı. 12 derece yükselecek hava sıcaklığı bu hafta. Bilmiyorum da ben de bu hafta sonu açık söylemek gerekirse, eğer sen de izin verirsen, muhalefet şerhi koymazsan, tatlı böyle 2-3 günlük bir tatil düşünüyorum. Açık söyleyeyim yani, uygun ılıman bir bölgede 2-3 günlük tatil. Çünkü biliyorsun böyle havalarda tatil de en güzel şeyi yapar. Yani 15 gün tatile bedeldir. Böyle bir dönemde yapılan 2-3 günlük tatil. Hı hı. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Böyle bir planım var. Ne diyorsun Oktay? Ne kadar güzel. Yayında söylemiş olman bir kere ilk başta takdire şayan. Gerçekten o zaman ben de yayın dışında soracağım soruları sorayım. Nereye gidiyorsunuz? Madem sen yayında iltifat ediyorsun. Acaba ılıman bölgeleri bilmiyorum. Yani hava sıcaklığına göre bölge seçeceğim. Hangi günler yani? Hafta sonu günleri. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar ve belki de pazartesi, neden olmasın? Yani salıda. Ne diyorsun? Tabii git canım. Tabii en yani. En güzel mevsim. Evet. Tatil yaz boyunca çalıştık. Için. Kış bu. Yani kışa girmeden önce de bir doping. Ne dopingi diyoruz buna? Doping etkisi. Doping etkisi olsun diye. En sevdiğim hakikaten böyle tatil. Herkes buralarda çalışırken böyle ılıman bölgelere gidip böyle bir son deminden faydalanacaksın. Orası da neresi olur zaten? Antalya dışında bilmiyorum, gidilebilecek bölge var mı? Hafta sonu İzmir'e gidiyorum ben de, biliyorsun. Hayırlı yolculuklar olsun, biliyorsun. Büyük düğün için. Büyük düğün yaklaştı. İşte bu hafta sonu. Sevgili David evleniyor. Dinleyicilerimiz biliyorlardır. Kanadalı David. Biliyorlar tabii. Burada da konuk olmuştu. Oldu oldu. Bize. Geçtiğimiz seneler. Bir David konuk değildi, o da oldu. Evet, o da konuk oldu. Bu cumartesi akşamı. Ben de şahidim Fahir. Eş durumundan şahidim ama. Öyle mi? Yani eş durumundan derken Didem ve beni şahit göstermişler. İkimiz. Evet, ikimiz. Böyle bir eş olarak. Karı koca şahitsiniz. Başka şahit var mı? Var. Bir karı koca daha var. Ha. İki çift. Onlar ne? Yabancı mı? Bir yok. Yerli bir yabancı esasına göre mi onlar çalışıyorlar? Onlar da Ayşegül'ün kardeşi ve işte onun eşi gibi. Eniştesi. Yani gelinin eşi. Oktay sen çok alıştın bu böyle düğün şahitliği işlerine. Çok karıştı konu. Valla senede 3-4 tane bakıyorum. İyi ben çıkıyor. Bu son İşler zamanda. Açıldı. Son zamanda işlerim açıldı. Yoksa öncesinde böyle bir şey vardı. Valla şey olmasın yani. Artık tecrübeli oldum ama. Yani nasıl? Senin sende o tecrübeyi edindim. Ha. Yok yok, ben böyle bir ha falan dedim de etrafta olaylar oluyor da onlar da dikkatimi çekiyor. Ha diye. Gerçi söyleyeyim, yabancı yok ya. Önümde bir bilgisayar açık dedim. İçeride bulunan bilgisayarın monitörü kaç burada. Kaç tane bilgisayar açık önünde? Madem anlatıyorsun düzgün anlat Fahir. Kaç bilgisayar var? Stüdyomuzu gerçek göster yani. Yemin ediyorum şey gibi. Bir tane laptop, iki tane monitör, bir tane içeride o monitörlere ait çeşitli çapta bilgisayarlar da içeride duruyor. Oradan açmışlar zaten. Muhtelif büyüklükte. Evet. Orada Cumhur abinin yanında benim var. Benim sevdiğim bir dizide ayrılık olmuş da, o sevdiğim bir dizi dediğim üstünde aslında herkesin de konuştuğu, belki bir ara konuşuruz, belki de konuşmayız, bilmiyorum. Türk Malı dizisinde ayrılık deyince çok merak ettim kim ayrıldı diziden diye. Öyle ha, bir şey. Diziden ayrılan dizi olmuş. Biliyorsun Türkçemize çok zarar veriyor falan filan deniyordu. Üstüne çok konuşuldu. Yeni sezonla beraber de reytinglerinde korkunç bir düşüş yaşandı. Kimmiş bakalım bir dakika. Evet. Evet. Hayır, konuyu kapattın sen ama ben tekrar açmak istiyorum. Tamam. Yani bu şahitlik konusunda. Evet. Sen bizim şahit olduğumuz düğünün aktörüydün. Evet, teşekkür ederim. Aktriste kendisi Pelin. Kendisi de artist daha evet. Doğrusu. Evet, artist, evet. Valla ikiniz de bence son derece artistiniz. Gerçi o düğünü ben kotardım gibi geliyor Oktay. Yani bayağı iyiydim gibi geliyor bana. Yok bence nikah memuru kotardı da. Yok ya bayağı. Ben nikah memuru kotardı da ben bayağı bir iyiydim yani. Sonra şeyleri seyrettim. Hah işte onu soracağım. Videoları seyrettim. Videoları bize seyrettirmedin. Bize seyrettirmemenin sebebi. Onu ben bir şeye yükleyeyim mi? Bir torrente yükleyeyim mi? Gerçi oradan herhalde bana bir... Neye yükleyeyim mi anlamadım ben. Torrent. Hiç duymadım. Neresi o? Oktay şimdi bunu yurt dışında bazı ülkemizde de kötü kullananlar var ama şöyle bir şey. Ben anlamadım yani bir yer mi yükleyeyim mi derken bir ne demek? Bir yere yüklemiyorsun da. Sorumluluğu mu ne demek bilgisayarımı yani? Yükleyeyim de. Ha tamam bilgisayarımı oradan atacaksın. Da bütün kamuoyuna dağılsın gibi geldi bana. Mail atacaksın o zaman. Mail ile yayacağım ondan sonra bir şekilde bakacak insanlar. Ha, olur. Bana elektronik posta olarak atabilirsen ya da büyük ihtimalle o kocamandır. Sen getir onu burada bir beraber izleyelim. Yani onu ben izlemedim ama hani izleyelim değerlendirelim. Ama izlemeden önce de senin yani şuna şuna dikkat edelim. Şuna şuna dikkat et. Bak şahitler olarak şöyle bir noktada. Siz orada çok güzeldiniz. Çok komiktiniz bir kere. Bir falso var. İşte bir terslik var. Şöyle olsa daha güzel olurdu falan diyeceğim bir şeyler var mı? Yok. Yani siz bayağı iyiydiniz ama... benim söyleyebileceğim ne var? Diğer iki şahit önemli. Bir kere onu hiç şey yapmayalım. Ha bu arada Onur Baykal senden boyoz istemiş. Hurlamak bu ben de nasıl bak bir sürü yazan olmuş ha ben hiç 3 tane bilgisayarımız var diye hava atıyorsun. Fahir hakkını vermiyorsun gibi bir durum oldu şimdi. Bakın neler demişler. Otomatiğin zayıf Hurcu oldu. Hurcu nevresim senin... güzel oldu gibi. Hurcu nevresim güzel oldu gibi diye kullanmış. Portekizce'den gelir. Hurlamak, depolamak demektir diyor Onur Baykal. Oktay bu arada senden boyoz ricası olmuş Onur tamam. Baykal'ın aynı şekil. Söz ondan vermeyelim sonra... ama getirebilirsem Onur Baykal'a tamam. Boyoz. Bir tane mi acaba? Onu da yazarsa. Kaç adet boyoz? Boyoz siparişlerinizi alabiliyoruz sevgili dinleyiciler. Ona göre istediğiniz gibi. Fahir. Evet. Sadece ya bilmiyorum bu her şey değişmiş bir tuhaf bir şey olmuş. O yüzden takip etmem o kadar tuhaf oluyor ki. Birisi bir şey yazmış da ha Fahir Bey aya ayak basılması sizi küçültmez bilakis diye bir şey yazıyor. Neyse önemli. Ay konusu nerede herhalde kafam karıştı o yüzden dedim. Şimdi diğer iki tane şahit çok önemli hemen o konuya geleyim. Senin şahitlik yaptığın Ege ile senin şahitlik yaptığın düğündeki senin benim düğünüm der misin Fahir? Ya onu diyeyim benim düğün. Yani çok da kişisel olmasın ama tamam olay benim düğünümde hadise diğer iki şahidimiz değildi. Çok hakikaten komik oldu. Seyreden herkes gülüyor. Zaten çok fazla kişiye seyrettirmiyorum ama. Zaten bir düğüne gülünmesi iyi bir şey değil aslında ama yani anladığım kadarıyla herkes mutlu bir şekilde gülüyor. Evet herkes mutlu. Çünkü bir düğünde gülünecek nikahta hani böyle bir gülümseme vardır bir şey vardır. Canlarım falan diye bu tarz bir şey vardır ama öyle nasıl gülüyorlar? Aa diye kahkahalar yok, mı yok, böyle nezih gülümseme. Çok çok hani hoş. Böyle bir, hani böyle bir gerilim olur düğünlerde. Stres salonda bir baskı. Salonda da gülündü zaten. Evet. Sen onu fark ettin mi? Fark ettim. Yani ben fark etmedim de seyrederken fark ettim. Neyse orada güzel, hoş. O yüzden iki kişi, diğer iki kişi de çok önemli. Siz zaten karı koca olarak nezih insanlarsınız. Mukallitsiniz. Espriler, şakalar. Valla sizi yok, bekliyorum. Yok ben espri biliyorsun nikah masasında espriye karşıyım ben. Sen öyle ama ben bizde biliyorsun nikah olayını açtı ama bizde bir hafta sonu derken bu hafta sonu bir düğünde espriler şakalar. Bu hafta sonu değil mi o? Valla sevgili dinleyiciler konuştunuz bir şeye he dedik ama neye he dediğimizi bence, ben de bilmiyorum. Bence dayak açıklama. Yeriz. Açıklama çünkü açıklamayayım şey de olan yani, vardır. Belki bir düğüne davetliyiz ama ne düğün ne düğüncüyüz o düğünle ilgili ne tanığız ne şahidiz. Bence sonrasında konuşalım. Sonrasında konuşalım evet. Sonrasında ama bilmiyorum konuşalım. Ben hani sağlam bir dayak yeriz gibi geliyor bana. Hadi hayırlısı. Yok yok bir ya şey bizi, olmaz. Ben ne dersek de bu işte başımıza bundan geliyor. He diyoruz. Her şeye he diyoruz. Abi çok mantıklı. Bir de üç kişimiz yani aramızda ikisi abi çok mantıklı ya falan dediği zaman nedense o çok o anlık mantıklı oluyor ve bir daha hani geri adım da olmuyor. Aylar önce söylenmiş. Olur abi yaparız falan gibi. Şimdi aylar önce söylenmiş olmasına rağmen tarih benim aklımda çok net olduğu için David'le Ayşegül'ün düğünü açısından evet. Ben hayır demiştim ve ben çok mantıklı diye bir şey söylediğimi hatırlamıyorum falan. Ya ben de çok ne bileyim ne dediğimi de hatırlamıyorum. Ama neyse bu arada Hurç konusunda yazan dinleyicilerimize teşekkür bunu ederim. Bunu da sevgili dinleyicilerimize söyleyelim. Ayın 18'i itibariyle sen bu hafta sonu gideceksen Fahir nasıl olacak? Nasıl olacak? Ben katılamayacağım diyeceğim hafta sonu. Acil bir işim. Bir kişi de halledebilir canım onu. İki kişinin olmasına gerek yok ki. Çok güzel. Çok mal. Yani. Olmazsa telefon numaralı. O doğru. Bu arada Onur Baykal 6 tane falan boyoz ancak keser demiş. Bu birincisi. 6 tane. 6 tane tamam, boyoz. Tamam, ben o zaman buraya yazıyorum. Alan Poyraz'dan boyoz. Hurç'un açılımını yazmış. Hurç, hanımları uğraştıran renkli çanta. Baş harflerini aldığımız zaman H-U-R-Ç. Doğru. Hanımları uğraştıran. Doğru aslında. Hanımlar demek yani burada mantıklı. Çünkü bir iki kişi olması lazım orada. Burcu hakim olmak için. Düzgün bir şekilde pikeleri yerleştirmek için. Bir kişilik bir zor gibi geliyor bana. Vallahi tebrik ediyorum ya. Ama işte Alan Poyraz'dan bana böyle hani espriler şakalar mı yaptı? Yoksa sence Fahir? Bilmiyorum, bana çok mantıklı geldiği için o yüzden böyle bir şey gibi bakıyorum. Ya da bu aralar bir saf dilik geldi bana. Onu da tam olarak yani hurç bir makam olsaydı. Hı-hı. Mesela hurç makamına. Hurç makamını. Hurç makamında bir eser dinlediniz sevgili dinleyiciler. Hayır, o makam değil. Yani böyle bir binası olan falan bir yer olsaydı. Mevki babındaki makamdan evet, mı bahsediyorsunuz? Alan Poyraz'ın söylediği şey efendim, doğru kendisi olur. Kendisi müsteşarlıkta hurç. Olmaz. Yani mesela hurç. Hiçbir şey de gelmedi. Kendisi şirketimizin. Hurç enstitüsü mesela. Ne var? Ne enstitüsü var? Saatleri ayarlama enstitüsü var. O var. Onun dışında ne var? Şap. Şap, o da kısaltma değil. Ne enstitüsü? Türk Standartları Enstitüsü. Mesela. Hı-hı. Ama o da enstitüsü TSE Devlet içinde. Devlet İstatistik Enstitüsü. O da içinde. Kısaltmanın. Ne istiyorsun? Yani bir şey enstitüsü olsa mesela hurç enstitüsü veya hurç makam değil de başka bir bina tipi bir şey. Örnek verebilir misin evet, bana? Evet, onu yapalım. O şekil yapalım. Ya da MTA gibi bir şey. Hurç mesela. Hurç Müzesi. Mesela tarihten bugüne gelinceye Koç kadar. Koç Müzesi. Tarihten bugüne gelinceye kadar olan hurçlar. İlk hurç. İşte ondan sonra ne olmuş? Bir de nedense Rahmi Koç'un bal mumu heykeli. Taycım susar mısın? O da. Bir dakika. Murat Bey gene şey demiş. Ne hanımı? O gardolobun üzerinden her mevsim döneminde ben indirip kaldırıyorum. Eşek ölüsü gibi hurcu. Programımız şu anda dağılmış durumda sevgili dinleyiciler. Fark ettim. Bir kanaldan hurç gidiyor. Öbür kanaldan Oktay'ın davetlisi olduğu gelin, düğün, damat hadisesi devam ediyor. Evet. Öbür kanaldan da bir şeyler daha devam ediyor. Hayat akıp gidiyor. Bir telefonumuz de bir var telefonumuz bu arada. Var hattımızda. Aktanay doğmuş hattımızda. İyi akşamlar Aktan Bey. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz Aktan Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun, vallahi iyi olmaya çalışıyoruz. Arabayı alınca tabii tatlar geldi. Arabayı aldık çok şükür ya. Sağ olun, çok düşüncelisiniz. Estağfurullah, siz düşün, sizin o güzel görüşünüz diye. Bundan sonra öyle çalışır halde bırakmazsınız. Hurç ne biliyor musunuz Aktan Bey? Nasıl? Hurç. Hurç biliyorum tabii ki. Yani biliyorsunuz da nereden geliyor biliyor musunuz? Valla kelime olarak nereden geldiğini bilmiyorum ama içine bir sürü şeyler koyulup işte eskiden taşınılıyormuş bunlarla. Ya o kadarını biz de biliyoruz. Aslında eskiden hatta hurçtan önce şey vardı. Ne yapılırdı? Döşek diye isim geliyor da. Ne yap? Böyle bir şeylere kilimle, ya kilim değil de halı tipi bir şeye bir şeyler sarılır. Yapay hurç işte. Ne deniyordu ona? Ben anlamadım ki işte, tamam yani. Dürüm diyemeyeceğim de. Hani böyle bir eskiden paket, eskiden dediğim 50 sene önce siz taşınacaksınız. Aktan Bey kaç yaşındaydınız siz? 42. 38 falan. Bilmezsiniz siz de o zaman. 42 mi? Ne bileyim, öyle bir tahmin edeyim dedim. Yani eskiden taşınıyor olsanız böyle teknoloji bohça tipi bir şey. Bohça yapılırdı, tamam, onu hatırlamaya çalışıyordum. Hurcun kullanıyor musunuz? Kullanmıyoruz abicim. Ben çok taşındım ya. Yeter mi diyorsunuz? Yani çok taşındığım için artık hurç kullanmıyorum. Ev mi aldınız en son? Yani biz şey yapıyorduk, kartonluyorduk. Taşınmadan bir ay önce falan başlıyorduk. Evin koridorlarına o kartonları dolduruyorduk. Market gezip şey yaptığınızı hatırlıyor musunuz Aktan Bey? Kesinlikle. Pardon, fazla kutunuz var. Beyaz eşyacılar, mobilyacılar, onlar benim çok iyi dostumdu. Çünkü sürekli taşındığımız için. O kutuları satan bir yer var mı? Market dolaşılacağına gidip var. Hakikaten parasını vererek bir... Bak, böyle aldım. Tanesi 4 lira mı ne alabiliyorsunuz piyasadan, ambalajcılardan alabiliyorsunuz. Toplam. Ambalajcılarda var mı kutu? Tabii var, sanayi sitesinde var, Ostim'de. Ama Vestim'de. Yani şöyle bir 50-60 lira ayırman lazım onun bütçene. Tabii canım yani. Ne gerek var? Onun ne yerine çıkmış deterjanların kutusu. Çok taşınan bir insan için bu işi ne kadar ucuza mal ederseniz o kadar makbule geçiyor. Bu arada Aktan Bey aldınız mı ev? Öyle mi nihayet erdi? Nasıl ev aldık mı? Ne bileyim, taşınmaktan sıkılınca insan ne yapar? Ben bari biraz taşınmayayım diye oturup bir yerde kalmaz herhalde. Ev alsanız bile Allah bir kere göç yazdıysa o fazla bir şey ifade etmiyor yani. Siz tekrar göçüyorsunuz. Göç yazmasına bağlı diyorsunuz. Tabii ki. Nüfus kağıdında mı yazıyor bu göç? Zaten. Ha? Türkler göçebi bir millettir biliyorsunuz. Evet. Öyle fazla, birkaç seneden fazla bir yerde kalmazlar. Canım şimdi siz de ta Orta Asya'dan buraya kadar zaten kaç bin sene sürmüş yani, öyle ımıl ımıl yavaş yavaş anca gidiyoruz işte bir taraflara doğru. Öyle evet. Çok acele telaş bir durum yok ortalıkta. Ya başka bir konuya ben işaret etmek istiyorum isterseniz. Estağfurullah, buyurun. Madem Hurç konusunu beğenmediniz, başka bir konuya işaret buyurunuz. Şimdi bu Ostim İvedik taraflarında ben seyrediyorum iş dolayısıyla. Evet. İş yeri orada. Bir yollar yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediyesi'ne. Ama yolların arasında böyle bir 200 metrede bir, 300 metrede bir, böyle bir 10 santimetre genişliğinde, 10 santimetre derinliğinde böyle bir çukur mu diyeyim artık ne var, kesik bir yol var. Sanki böyle birbirine eklemeye çalışmışlar da ekleyememişler. Denk gibi. Gelmemiş demek ki, kısa kalmış. O kadar kalmış. Rezalet bir şey ki bütün arabalar durmak zorunda kalıyor. Ne bileyim, herkes duruyor. Trafik aksıyor orada. Bunu bir an önce bir doldursunlar artık, böyle rezalet bir şey ya. Ha, dolduralım diye şey yaptınız buradan büyük şehir. Ya da el birliğiyle biz dolduralım, bir kamyon şey getirelim, taş getirelim de biz dolduralım yani. O kadar rezalet bir şey ki. Ne kadar patlar? Yani ne kadar dediğim, sizin tahmininize göre kaç kamyon alır orası Akkam? Ya ne kamyonu ya? Bir ne bileyim işte 50 kiloyla bir tanesini doldurursunuz hemen. O derece çok basit bir şeyden bahsediyorsunuz. Kamyonun 10 santimetre diyorum. 10 santimetre, 15 santimetre, 15 santimetre şeklinde bir yarık var yani yolun ortasında, yolun içinde. Bir tane mi bu basit? Yok, sürekli her 200 metrede bir yani. 200 metrede bir ne kadar devam ediyor bu? Kaç aşağı yukarı? Siz onun hesabını yapmışsınız. 10 tane, 15 tane falan var yani yol boyunca. 50 kilo çimentoyla ben onu hallederim. Aktan Bey tamam. Buradan en son yetkililere, Aktan Bey buradan en son yetkililere seslendiğiniz zaman o mesaj yerine ulaşmıştı diye hatırlıyorum ben. Yani. Arabanız bulunmuştu. Evet. Hemen akabinde. Umarım bu mesajda vurulmasını ümit ediyoruz en kısa zamanda. Umarım bu mesajda yerine ulaşır. Ulaşmazsa bir süre sonra el birliğiyle dediğinizi yapalım. Evet. Ege Bey var mı, Ege Bey? Ege Bey, Ege Bey var, buyurun. Buyurun. Ege Bey, sizin de kızınız var, benim de kızım var biliyorsunuz. Sizin evet. 4 yaşında mıydı? 4 yaşında, evet. 4-5 yaşında, bizimki de öyle. Bu kayyu konusunda ne düşünüyorsunuz? O konuyu konuşmuş muydunuz daha önce? Hangi konuda? Kayyu diyor kayyu. Ege. Kayyu var ya, çizgi film. Kayyu çizgi film. Sen de bahsetmiştin. Benten diyorum ben. Benten çok vahşi değil mi abi? Sürekli böyle uçan bir çocuk değil mi? O nasıl bir şey? Ya Alin de biraz şey ya, Benten'den hoşlanıyor işte. Sen abi. Benim kızımı benden daha iyi bileceksin Oktay. Yani tamam. Bu kayyu konusunda ben bir şeyler söylemek istiyorum. Onu da söyleyin Aktan Bey. kim tutar beni diyorsunuz ha? Tabii bütün ne var ne yok eteğinizde dökün. Kayyu şey miydi? Aktan Bey. Kayyu kel kafalı 4-5 yaşında bir çocuk, Kanada'da yaşıyor, Toronto'da yaşıyor. Biraz mükemmel bir çocuktu değil mi o? Her şeyi doğru yapan bir yok, çocuk. Yok yok, her şeyi yanlış yapıyor normalde. Ha öyle mi? Tabii ben... ondan sonra yavaş yavaş onları ailesi güzelce düzeltiyor. Çok çabuk öğreniyor. Böyle kendi halinde çok sevimli bir çocuk o. Ama Kayyu bence yapanlar çocuktan ziyade ailesini eğitmek için bu çizgi filmi yapmışlar. Siz de izliyorsunuzdur Ege Bey bazen. Hani o kadar böyle makul yaklaşan bir anne baba, hani zaten Türk olamaz da evet. Öyle bir konuşuyorlar ki, Kayyu neden bunu şöyle yapmayı denemiyorsun? İşte dışarısı -15 derece oldu, neden artık içeri girmiyorsun falan. Siz nasıl konuşuyorsunuz Aktan Bey çocuğunuzla? Ben çocukla bir kere böyle konuşayım dedim, hani Kayyu'dan dersi aldık, Feyzi aldık, gittim çocuğa dedim ki neden artık kahvaltıya gelmek istemiyorsun beste dedim kıza. Dedi ki baba neden normal sesinle konuşmuyorsun dedi. Ama bunu bana söyleseniz ben bile söylerim bunu size. Çok yani, mantıklı bir şey demiş. Aktan Bey, baba neden, Aktan Bey niye normal sesinizle konuşmuyorsunuz diye. Ya işte demek ki ses tonunda falan bile değişiklik var dedim. Ses tonunu değiştireyim dedim. Güzelce çocuğa yaklaşayım dedim ama bizim çocuklar anlamıyor dedim. Türkçe konuştuğumuz halde o tonlamadan bile bizim çocuklar bir şeylerin ters gittiğinden haberdar oluyorlar yani. Ya bence anlıyorlar da bu kayyu aslında bu dünyada gerçekten çığ gibi büyüyen bir kahraman değil mi? Evet evet. Yani bana kayyum deyince nasıl... sürekli kayyum geliyor aklıma. Kayyuma devredilmek falan gibi geçer ya. O yüzden tam böyle küçük kayyuyu da görünce ona şey devrediyorlar. Efendim bankamızı da kayyuma devrettik. Nasıl bileyim bunu hiç aklımın ucunda böyle canlandırabildiğim bile. Hangi kanalda oynuyor bu arada? Aktan bu kanal Yumurcak TV'de oynuyor. Ha. Samanyolu grubunun olması itibariyle. Evet. Peki sizce nasıl tutuyor? Valla kayyumu şey mi, Yumurcak TV mi? Hayır, kayyu nasıl bu kadar dünya çapında tuttu yani, bu çocuğun anladığım kadarıyla bir esprisi de yok. Çocuğun esprisi çocuğu şapşallı işte. Her zaman çocuklar nasıl olursa o kadar doğal bir çocuk. Doğal olması bence. Yani çocuklar o zaman şey yapıyor. Yani bir de çizgi film tekniği olarak çok temel renkler kullanmışlar. Fazla animasyon kullanmamışlar. Ortam doğal, ev normal, aile normal. Anne baba normal bir aile şeklinde çalışıyorlar. Anneanne dede var. Hani herkesin kendini özdeşleştirebileceği bir aile ortamı var orada sonuçta. Ondan sonra o yüzden bence o yüzden tuttu. Hani uç bir şey değil. Böyle yalnız çocuğunu yetiştiren bir anne veya baba değil. İşte ortalıkta saçma sapan insanlar yok. Herkes iş güç sahibi. İşte hava soğuyor. Mevsimler gelip geçiyor. Tamamen hani normal bir akışı olan bir dünya. O yüzden bence tuttu diye düşünüyorum. Peki Aktan Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tespitlerinizden dolayı iyi akşamlar diyoruz size. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Tespit Anadolu'da bu akşam Aktan Aydoğmuş bizimle beraberdi. Şimdi yine programı toparlama süresine gelelim. Kalyo özel bir kanalda yayınlanınca, yani daha doğrusu bahsettiği kanalda yayınlanırken hani bir rağbet olmaya başlamış. Hı hı. Ve ondan sonra da haydi bakalım diye. Galiba ülkemizde çok popüler, diğer ülkelerde o kadar popüler değil diyor. Hayır. Dünyada da çok popüler olduğunu ben biliyorum. Oktay dünyada da popüler diyor sevgili dinleyiciler. Siz ne dersiniz? Yani böyle bir hakikaten çığ gibi büyüdü ve bunu konuşuyor bütün şeyler. İşte bu çocuk gelişimi uzmanları, işte psikologlar bu konuyu neden tutuyor Kayyu diye. Yani böyle bir, hatta orada bir ters bir şey var. Yani bir kahraman değil bu çocuk. Yani hani bizim böyle bir kahraman diye Kara Şimşek başlıyor diye sokağa çıkıp bağırırdık ya. Michael Knight bizim için kahramandı, bir şeydi. Yani bu böyle bir anti kahramandı değil. Dümdüz bir çocuk bu. Bu arada Emre Meral var hattımızda. Emre Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Faizciğim, nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın Emre? Ben deyim. Oktay'ın da hemen halini hatırını söyleyeyim. Oktay'cığım sen nasılsın? Sağ ol Emre. Hoş geldin yayınımıza. Ben deyim. Ege sen nasılsın abi? Teşekkürler Emre. Nasıl gidiyor? Cankuş. Aslında ilk başta Ege'yi sormanı beklerdim ben. Evet, ama ben telefonu ben açtım ya, o yüzden Emre herhalde yapamadım. Evet, en başta nezaketen Fahir'e. Evet, sağ ol, teşekkürler Emre. Evet Emre, seni dinliyoruz. Bugün neden aradın bizi? Neredesin? Biraz kendinden bahseder misin? Ege ne biçim sorular soruyorsun ya? Hiç böyle sorular sormazdın sen. Vallahi neden soruyor ben de anlamadım. Herhalde sinirleri bozuk sevgili dinleyiciler. Evet Emre, dinliyoruz seni Ege'nin sorularını cevaplaman için. Evet ben de biliyorsunuz Ege en yakın arkadaşım ya. Evet hakikaten de Emre benim en yakın arkadaşım. Ege susar mısın lütfen? Şurada Emre'yi dinliyoruz. Sesi biraz böyle şey gibi geldi. Çatallı mı diyeyim böyle. Hani grip ya, sabahtan biraz, beri biraz, aşırı evet, anti. Haklısın galiba Ege. Hani bir en yakın arkadaş olduğum için de bir geçmiş olsun diyeyim istedim. Çok teşekkür ederim Emre. Sabahtan beri 8 bardak kant içmeme rağmen herhangi bir gelişme kaydedemedim. Ya onu çok iyi yapmışsın Ege ya. Yani kant birebir. Yani 10 numara diyorum. Tamam yani tamam, kendi aranızda sohbetiniz güzel ama lütfen ben tekrar toparlayıcı unsur olarak devreye girmek istiyorum. Evet Emre, seni dinliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim diyorsun. Özel hayatında bir gelişme var mı? Biz oradan başlayalım istersen. Fahir sen de hep bu şakacı yanın. Ya özel hayatında bir gelişme. Ya radyoculuğu öğrendim hakikaten. Serkan da Emre de öğrendi. Espriler, şakalar diyorsun. Bu arada evde misin Emre? Hakikaten. Şu an işteyim ya, daha çıkamadım. İştesin. Hay Allah. En son hasta gitti mi? En son hasta gitti. Yani çıkmak üzereyim şu anda, yani hala hastane sınırları içerisindeyim. Peki kaçtaydı en son hastayla şeyin buluşma? Ya işte 15-20 dakika önce diyebilirim. Radyo açık mıydı peki? Ya da radyo açık? Yok hani hasta gidince açtım radyoyu. Ha hasta gidince değil mi? Hasta varken radyo açık olmuyor galiba değil mi? Teorik olarak olmaması da lazım. Ya evet olmuyor. O tabii çok keyifli olabilir ama. Yani öyle bir maalesef şey de olabilir. Peki Emre teşekkür ediyorum. Ha maçı izlemiyorsun değil mi? Maçtan haberin yok. Ne maçı diye sorsam. Azerbaycan maçı. Milli maçlardan bahsediyoruz burada. Emre lütfen kapatır mısın telefonu? Bugün Azerbaycan maçı var ya. Birinci yarı 1-0 mı? Birinci yarı 1-0 yeniliyormuşuz. Azerbaycan mı gol attı? Azerbaycan 1 Türkiye 0 mı? Senin yüzünden gol yedik Emre. Çok mahcup oldum şimdi. Sen izlemedin diye. Lütfen ikinci yarı adam gibi seyret onu. İkinci yarı bizim yenmemiz gerekiyor biliyorsun. Tamam. İkinci yarı yenersek çünkü berabere bitecek maç. İkinci yarı biz yenersek berabere bitecek. İyi yenersek ikinci yarı, o zaman biz kazanmış olacağız. Tamam Fahir. Bu değişik hesaplara ortak olduğun için teşekkür ediyoruz Emre sana. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakal. Rica ederim. Hoşçakal. Güle güle. Evet bu arada dinleyicilerimizden Özgür Okka Özgür Okka şöyle demiş. Ha, çağrı merkezi bir taraftan, diğer konuydu. Oktay, bizim yayınımız bir yerlere gecikmeli mi gidiyor? Yoksa... Hayır, ben sana işte söylediğim gibi Fahir. Bir konuyu çok hızlı değiştirdiğimiz için en azından bir tekrar bir üstünden geçtik de aklımızda ne konuştuğumuz. Şimdi şöyle diyor. Bir Özgür de hurç konusu var. Bak yarın bir gün çıkarsa karşımıza. Hurç konusunda zaten geldi bak. Hurç konusunu önce... Önce çağrı merkezleri. Önce hurç görünüm. Hurç kelimesi. Peki. Hurç, Osmanlıca Türkçe sözlüğe göre meşinden yapılan büyük heybe demek. Meşin top. Meşin top gibi. Meşinden yapılan mı? Evet, meşinden yapılan. Meşin yuvarlak var ya, derinin böyle bir şey hali. Meşin. Deri değil de meşin. Böyle kalın. Ya of Oktay. Neyse. İren Hanım şöyle de yazmış. Ne demiş? İren Hanım. İren Hanım mı? Ne yazmış? Ne yazmış? Hercümerç diye bir şey buldum ben. Osmanlıca da darmadağınık, karma karışık anlamına geliyor. Belki de herç kelimesi darmadağın şeyleri toplayıcı bir şey olsun diye düşünülmüştür. Hurç diye bir şeye dönmüştür. Evet, iyi niyetli bir yaklaşım olabilir. Herç, darmadağınık, karma karışık. Onları bir arada tutan şeye de hurç denir. Hercü merci hulcu hurç murç haline getiriyoruz falan fıstık demişlerdir. Bu arada hemen bakayım tekrar Ankara Özgür Hanım'a. Özgür Bey'e, Özgür Okka şöyle yazmış. Ankara'da benim bildiğim bir tane çağrı merkezi var. Adı da özel, özel bir firma. Bendeniz ne firması? Ha? Ne firması? Galiba vergiyle ilgili, çünkü şöyle demiş. Bendeniz Maliye Bakanlığı'nın vergisel konular ve mevzuat hakkında vatandaşa yardımcı olmaya çalışan Vimer diye bir yer var. Vergisel konular ve mevzuat hakkında vatandaşa yardımcı olmakla ilgili vergisel konular. Vimer. Neyse, yazılımı gerçekleştiren ekip diyeyim. Yani telefona bakan kişi de değil, telefona bakan kişinin kullandığı yazılımı yapan kişiyim. Ucundan kıyısından anca bu mu var? Evet. Demiş. Ortam çok kaotik, hiç çekilir değil. Sürekli çalan telefonlar ve sürekli birilerinin ne bir şey anlatmaya çalışan insanlar var. Bir de o bölgede bir de yani dert var ya, yani vergi konusu, vergi ayı, dert ayı. Yok, Mart ayı mıydı vergi ayı? Bir şey ayı, vergi ayıydı. Ne ayıydı? Şu anda kontrolden çıkıyorsun ve konuyu değiştiriyorsun. Farkında mı? Ben zamanda uyarayım diye söyledim. Bir dakika. Sorularına cevap vereceğim de. Şuradan başlayalım. Bir kere Vimer'in açılımı. Evet. Ve yani vergi. Çok iyi gidiyorsun Fahir. İşleri. Vergi evet. İşleri. Merkezinin M'si. O yazılımın adı mıymış? Evet, Vimer. Tamam, Mernis tipi bir şey işte. Mernis tipi diyorsun. Tamam, peki. Vimer. O zaman Özgür Bey ya da Özgür Hanım. Yazmış, kendisi yazmış. Yani programı yazmış ama ortamda bulunmuş anladığım kadarıyla. Bulunuyor tabii canım. Program nasıl çalışıyor, tıkır tıkır işliyor mu, sorun var mı? Tamam, yani Ankara'da öyle bir yer var diyor ama, öyle mi? Ankara'da öyle bir yer var, hem de en kalitelisi var diyor. Ben dedim yani Ankara koca 3 milyon 4 milyon yerli, yerli dediğim. Yerli yabancı. Yerli yabancı pek çok dostlarımız var biliyorsunuz. Oktoberfest yakında yapıldı. Bugün Dünya İspanya Günü. Onlara hep geleceğiz bu ikinci yarıdan. Dünya İspanya Günü. Dünya İspanya Günü. Sevgili dinleyiciler, bugün Dünya İspanya Günü oldu. Dünya İspanya Kralı'nda. Buradan sevgiyle ve saygıyla anlatalım tabii ki. 18.54 oldu saatimiz. Beraber ve solo sohbetler Ankara Kent Radyosu'nda devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hurç konusunda şimdi onu da söyleyelim de gelen her şeyi okuyalım. Tabii. Kalırsa. Ozan Küçük Usta da şöyle yazmış. Küçük odada üst üste tıkılan ve en savunmasız anınızda kafanıza düşerek sizi sizden alan giysi konservesine halk arasında hurç denir demiş. Öyle değil. Şimdi onu öyle kullanmayacaksın. Hurç kapalı ortamlarda kullanılacak. Öyle üst üste dizdiğin zaman olmuyor. O hurç değil o. O şey o. Tasnif. Tasnif ve tesviye. Ona biz tasfiye diyoruz. Kötü yapılmış. Hatta kötü yapılmış tasnif. Evet. Böyle kafasının üstüne düşüyorsa insanın. Yani... Çünkü iyi yapılmış bir tasnif bence insanı rahatsız etmez. Ben de şeyden dolayı bu hani acaba çok mu bölüyoruz diye başladım. Biz şimdi hurç konusuyla başladık ya. Evet. Hurç konusuyla başlayınca geldi biraz. Hurç konusuyla başlamadık canım. Hurçla başladık. Müşteri hizmetleri diye başladık. Müşteri hizmetleri de evet. Şimdi geldi müşteri hizmetleri nereden baksan 3-5 dakika önce. Acaba dedim bir sıkıntı mı var? Bizden kaynaklı bir hata mı var? Öyle bir şeyse özür dileriz. Diyelim ve bir ara verelim isterseniz. Sevgili Volkan Kahraman, teknik yönetmenimiz masa başındaki yerini aldığına göre güzel bir şarkı dinleyelim sevgili dinleyiciler. Hemen arkasından beraber ve solo sohbetler devam edecek. 105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve sola sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 19.02 oldu saatimiz. Yani niye böyle? Jacob Papağan konusunu konuşuyorduk en son. Ha, biz teneffüste konuşuyorduk sevgili dinleyicilerimiz. Jacob Papağan nedir, onu da bilen var mı? Onu sonra sorarız ya, çünkü program iyice çığırından çıkmak üzere. Soru cevaba döndü program. Kemal Bölek şöyle yazmış. Ne demiş? Meşin, Farsça'da işlenmiş meşin derisi demek. Selamlarımla ve saygılarımla Kemal Bölek. Şimdi meşin ne demek diye sormak istemiyorum ama kendisi zaten bu soruyu soracağımızı düşünerek hemen cevabını vermiş. Meşin de işlenmiş koyun derisi demek. He, tamam. Farsça ilk üretimi düzeltiyorum. Orada bir yazım hatası oldu diyor Kemal Bey, sağ olsun. Yani ne demek istedi? İşlenmiş koyun derisi. Meşin. Farsça'da işlenmiş koyun derisi demek. Herhalde. Evet. Herkes yazmıştır. Evet, bunu yazdı. Bülent Ulukan ne yazmış? Evet. Ahlatlı Beyaz'da bir GSM operatörünün gayet büyük sayılacak bir çağrı merkezi var. Aa, öyle mi? Evet evet. O kadar güzel ki diyor, oraya gitsek ya diyor. Öyle de güzel bir tarafı varmış, haberiniz olsun sevgili dinleyiciler. Böyle aklınızda falan bir yerlere gitmek varsa çağrı merkezi tipi bir yere, Ahlatlı Beyaz tarafında bir GSM operatörünün var. Genelde İstanbul'da toplanıyorlar da. İstanbul'da ben şeyi biliyorum. Her 3 çalışandan, 3 kişiden birisi böyle bir çağrı merkezinde çalışıyor. Öyle mi? E tabi, her 3 kişiden birisi. E diğer bir kişi de zaten onu fırçalayan insan olduğunu düşünecek olursa, yani bayağı bir... Bir kişi de arıyor mu diyorsun? Bir kişi de ortalıklarda o serbest takılan insanlar. Ha, fırçalayan derken müşteri diye düşündüm. Biri sana. Müşteri, birisi atan, birisi karşılayan, birisi de... Biri de işte yöneticisi. Evet. Herkesin bir yöneticisi olduğunu düşünerek. Herkesin yöneticisi olduğu bir ortamda. Bir ortamda diyoruz. Yani ben Kurtuluş'ta bir arkadaşım oturuyor İstanbul'da. Kurtuluş'ta evet. Oralarda. Hava mı atıyorsun bize? Benim yoğun... Kurtuluş'ta arkadaşım. Benim de 4. Levent'te bir arkadaşım vardı Oktay. Bir de Bebek'te. Hava atacak olsam Bomonti derim Fahir. Doğru ya, unutuyorum Oktay senin. Bomonti derim, benim en özendiğim sen. Bomonti Brothers. Teşekkürler. Şeyi görmüş. İşte binanın önünde böyle bu müşteri hizmetleri çalışanlarının çıkıp ara ara onların böyle bir istirahat saatleri oluyor ya. Hı hı. İşte ellerinde portakal suları, hı hı, böyle fosur fosur portakal suları içip stresli. Pislikler derken portakal sularından bahsediyorum sevgili dinleyiciler yani. Ne yani, kadar pis şeyler onlar. O yüzden böyle bir 10 dakika işte bir istirahat zamanı varsa böyle grup şeklinde inip tekrar çıkıyorlarmış. Böyle hep o binanın önünde birileri oluyormuş. Onlar işte hakikaten işte o stresli... çalışma dakika. Böyle. Ahmatlı Bel'deki nasıl bilmiyorum ama. Yani gidip bakmak lazım. Hiç. Bu arada Özgür Okka şöyle yazmış. Tekrar selam. Öncelikle erkek kafalı bir insanım. Tebrik ediyoruz. Ne Özgür kadar Bey. Güzel. Yayınınızda bir sorun yok. Çağrı merkezi konusunda açıldığında yoldaydım. Eve ancak gelebildim. Yoldan yazamıyorum. Ankara trafiğinde sorun var bence. Eve gelip koşarak bilgisayarımı açıp sizi bilgilendireyim dedim. Sağ olun, kurban olurum. Teşekkür Çok ediyorum teşekkür Özgür Bey. Özgür Bey. Vergi kısmını bildiniz. Doğru demiş. Mart ayı en yoğun ay oluyor vergi ayında. Vimer dediğimiz şey vergi işleri merkezi demek değilmiş. Ama devamını da söylememiş. Onu da uğraşın demiş. Özel bir herhalde yazılım. Özel bir yazılım değil. Gene vergi nasıl özel olabilir ki? Yok. Hayır ne bileyim. Vermediğine Kaç göre. Kaç tane? Ha, vermediğine göre. Açılımı herhalde vermiyor canım. Biraz işte uğraşın diye. Tamam. Bir tahmin sorusu daha demiş. Sizce günlük kaç çağrı geliyordur çağrı merkezine? Allah Allah. Ha, oraya. Günlük evet. Kaç çağrı? Vergiyle ilgiliyse çoktur ya. 3. 300 bin. Günlük. Bileyim atayım dedim. 24 saat hesabına 7-24 hesabına göre valla dakikada 100 tane 50 tane 20 tane. Ne bileyim ya. Bir tane telefon yok. Bilemedim ya bilemedim ama bayağı bir geliyor. 30 bin diyorum ben. Oktay sen de bir şey de. At yani ne diyeyim. Çünkü sallama usulü kullanacağız. 30 bin mi? Ben 5 bin diyorum. 5 bin bile çok fazla ya 5 bin. Yok değil Oktay. Çünkü bu, yani şeyi düşün Fahir. Evet. Bu arayan 5 bin kişi, hı hı, hepsi ayrı kişilerse bu adamlar başka yerleri de arıyor. Yani kaç tane çağrı şeyi var, servisi düşün. Günde kaç telefon konuşması yapılıyor Ankara'da sen biliyor musun Oktay? Yani bir kişinin birkaç yeri aradığını düşün. Beni böyle konuşturuyorsun. Bir de şeyi düşün. Bunu müşteri hizmetlerini aramak da bence Oktay'cığım, bir şey. Oktay'cığım bana bir kafama yüklenme. Bana yükleme yapma böyle. Tamam ne diyeyim Fahir? Ne diyeyim? Cevapları mı vereyim sana? Cevap ver bana, ben 30 bin dedim. 3500. 3500 ben 30 bin diyorum. Günlük 30 bin arama oluyor diyorum. Bunları söylüyorum. Bu arada Alişan Bey de şöyle demiş. Meshing makine. Meshing İngilizce'de makine anlamında. Yani demin onu ben yaptım. Sus dedim bana. Sus demedim. Yapmadım. Alişan Bey size de o zaman söylüyorum. Lütfen susar mısınız Alişan Bey? Hayır lütfen. Susmayın Alişan Neşin? Bey. Susmayın. İçinizden geldiği gibi bize elektronik sadece Alişan Bey değil. Herkes. Herkes sussun. Oktay konuşacak. Herkes gönderebilir Alişan Bey gibi elektronik postalarını bize ulaştırabilir. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Evet sevgili dinleyiciler. Elektronik posta adresimiz. Bir bitirseydim. Hayır. Ben onu şey diye söyleyeyim dedim. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da herhangi bir değişikliğimiz yok. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com. Devamını sen getir Oktay. Beraber ve solo Twitter'daki adımız. Evet. Artık bunu herkes biliyor. Biliyorsunuz. İlk yarı ikinci yarı deyince kafam karıştı. Benim maçtan dakika ve skor vereceksiniz. Dakika ve skoru da ara ara verelim. Bu arada Azerbaycan maçı hala 1-0 devam ediliyor. Bu maç galiba şey maçı değil mi? Yani bu bildiğiniz bizim yani bir eleme maçı canım işte. Eleme maçı değil mi? Yani öyle bir öyle hani bir boşluk bulduk. Ya, Almanya'yla oynadık ya cumartesi günü. Hadi ya 1-0 yenilir mi Azerbaycan'a da? Yani 1-0 yenilmez. Bir ikinci gol yersek 2-0 yenilmiş olacak. Sinirlerim bozulacak. Kötü konuşmayalım. Moraller yüksek sevgili dinleyiciler. Moraller yüksek. Özgür Bey şöyle demiş. Vimer Vergi İletişim Merkezi. Yazılım tamamen kamusal. Günlük gelen çağrı sayısı da Mart ayı dışında günlük ortalama Mart ayında günlük 4000. Oktay Demirci'yi tebrik ediyoruz. Hakikaten adam. Vay be, çok güzel. Adam gibi ya. Bir adam mısın hakikaten, Oktay? Hakikaten. Yani vergi uzmanı mıyım neyim? Ben de Mart ayını bilmem tabii bu konudaki tecrübelerimde. 4000. Evet 4000. Günlük 1000. Ne soruyorlar vergi? Ben biraz vergi verecektim. O da affediyor musunuz? O kadar çok soru var ki. O kadar çok soru var. Bana vergiyle ilgili söyleyeyim. Bir soru sorar mısın? Benim vergi borcum var mı diye sorarsın. Varsa da zaten kendine bileceksin ne vergin borcun olduğunu. Vergiyle ilgili... Bu şeyler de vergi borcuna giriyor mu? Mesela bir şeyi vergiden düşebiliyor musun? Vergi şey? Değil de. Tabii düşebilirsin. Onları işte demiyorum. Bunları soracaksın. Hayır. Yok yok. Dediğim şey bu... Nüfus kağıdını kaybettin ya da çaldırdın vesaire vesaire. Sonra yenisini çıkarken bir ceza ödemen gerekiyor ya. Yenisini değil mi? Sana bir kağıt geliyor işte sizin diyor 35 lira diyor borcunuz var diyor. 40 lira diyor borcunuz var diyor. Nasıl ya falan diyorsun ya adam hem çalıyor ben niye mi? Kaybetmeseydin aslanım diyor sana ya. Öyle bir şeyler diyor ya öyle konuşan biri var ya. O vergi metinde üstelik. O vergi borcuna mı giriyor? Yok o vergi borcuna girmiyor. Ne borcuna giriyor yani? O ceza tipi bir şey. Ceza. Vergiyle ceza arasında çok ince yani dozla zehir arasında ince bir çizgi olduğu gibi vergiyle de... Dozlu zehir arasında incecik çizgi vardır o da ilaçtır. İlaçla zehir arasında da dozmuştur. Evet kafalar iyice karıştığına göre hakikaten her şey çok güzel olacak diye düşünüyoruz. Sen kendi kendine karıştırıyorsun kafanı bence. Çünkü ilaçla zehir arasındaki... Farkı en güzel bilen kişi sensin dozmuştu, ya ülkemizde. Dozmuştu, doğru ülkemizde söylüyorsun. Ülkemizde bunu en iyi bilen sensin. Durup dururken karıştırıyorsun. Bu arada Alişan Bey'e özür dilettim yayında. Evet canlı yayında bir ilk gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz bizden özür diledi. Daha Alişan Bey olacağım. Özür dilemek sizi küçültmez, bilakis yüceltir. Evet. O yüzden rahat olun. Daha seviyeli olacağım diyerek söz vermiş. Teşekkür ediyoruz Alişan Balkoca'ya. Teşekkürlerimizi ilettiğimize göre birazcık artık gündeme bakalım diyorum derken kimden geliyor? Sena Hanım galiba. Hayda bu Kalyu çok bilgilendirici bir çizgi film demiş ama yaşam tarzları farklı. Kayu için mi? Evet Kayu mu okunuyor? Kayu. Kayu. Aline izletme Ege demişler. Tamam ben de izletmeyi düşünmüyorum daha fazla zaten. Aline izletme Ege yoksa seni hep yanında isteyecektir. Ben hiçbir fikrim olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Ege'nin de boğazları indiği için o da çok fazla bir şey söyleyemiyor. Normalde söylerim. Bu konu ben Aline'i buraya getirip konuşturmayı tercih ederim. Aline sormak lazım aslında ben gençlere sormak gerektiğini düşünüyorum. Gençler de demeyelim de artık. Bu arada hani bir şey vardı televizyonlarda ben onu dört gözle bekliyorum ve bir türlü göremedim. Saat 9.30'da mı? 8.30'da mı? 9'da mı? Hani bu uykudan önce gibi. 21.30'da. Hey yo hadi saat 9 oldu uyuyun diye bir şeyler evet, çıkacaktı. Evet, evet. Hatta kimler Neco Masal mu? Zamanı mıydı neydi? Masal zamanı mı? Bir şey zamanı mı? Ne zaman? Öyle bir şeyler vardı. Onları ben hiç göremiyorum. Başlayınca birisi bana... Metin Akpınar'la kimdi? Acun? Yok. İbrahim Kutluay. İbrahim Kutluay'ın da adı bir basketbol federasyonunun başkanı olarak geçiyor. Bir, yani bir, onu kendine tam bir şey ne derler kariyer konusunda biraz... Geniş düşünüyor. Geniş düşünüyor evet. Çok değişik bir skalada. Ne yapsın teklif geliyordur adama. Evet. Yani onu ben de takip edemedim, göremedim. Bir de bant olacaktı ya o. Bugün başlıyor diye hafta başında mı konuştuk biz? Herhalde yani bir yerde başlamış olması lazım. Bizim haberimiz yok. Olduğunda onu bize haber verirsiniz sevgili dinleyiciler. Başladı, Twitter'a başladı. Falan yazarsanız başladı. Bizim de haberimiz olur. Twitter'ımız da bu arada ne güzel çalışıyor. Twitter'da soru sormak ister misin Oktay? Bu açık Twitter ha. Boşa yazmasın diye diyorum yani. Heba alıp gitmesin. Çünkü aynı parayı ödüyoruz. Gol mü oldu? Kadarıyla. Ha şey Jacobo papağanı mıydı? Neydi? Jaco papağanı soralım diyor. Jaco papağanı mı? Ya bu... Jaco muydu? Aslında... Joka mıydı? Jaco. Hayvan dünyasıyla ilgili soracaklarım var da bir kere şu vicdansızlara siz ne diyeceksiniz? Vicdansızlar diye de biz de hemen yargılamayalım da belki o kadar yayıncılık gereği öyle dememek de lazım. Bu İzmir'de 4 tane genç yakalandı ya. Hatırlıyorsun Oktay. Yeni. Evet, evet. Ne evet? Hatırlıyorum 4 tane genç yakalandı. Bu dünün olayı değil mi? Ha, dünün olayı. 4 diye bilmiyordum ben onu. Ha, evet, evet. Bu kedi 4 tane genç üniversite öğrencisi hem de. Bunlar yakalandılar. Kedi katilleri olarak. Twitter'dan gördüm ben Twitter'da, onu. Evet, ben de gördüm. Evet, hatta hadi toplanıp gidelim diye böyle bir şey vardı. Hadi ya. Hı-hı. Yani bir kalabalık ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi olur diye. Yani tabii. Gerçi 300 lira para cezasıyla da serbest bırakmışlar. Aslında bu şiddet konusu babında mı konuşulabilir? Hayvanlara şiddet konusunda mı konuşulabilir? Gerçi aynı insanın bir yandan da köpek besliyor olması ve önce hani köpeğe bunu... Öyle miymiş? Köpeğe parçalatmaya çalışması ve köpeğin bunu yapmaması üzerine bir takım böyle saçma sapan kendi bilmiyorum belki de bir şey kullanıyorlardı o esnada onun etkisinde mi yaptılar? Belli değil. Zaten bir şey kullanmıyor da olabilirler. Bir şey kullanmıyor onlar, da olabilirler. O tip bir şey yapan bir konuyu. Çünkü önünde yani... şöyle bir sağır kediler daha ya. İyi görüyor diye bir haber var da o kedi yavrusunu görünce ister istemez insanın aklına da o hani dünkü hadise geliyor. O yüzden o ikisi arasında bir bağlantı. Yani birbirinden bir bağımsız kurdu. Değil hayvanlara yönelik şiddetle işte içindeki insanın o kişinin içindeki şiddet duygusunu bastıramamasını ben çok böyle hayvanlara yönelik bir tek şiddet uyguluyorum falan diyen bir yok doğru şey yok yani öyle bir anlayış yok. Yani açık söylemek gerekirse ben kendime bile değil böyle daha doğrusu kendimi sert bir şekilde de eleştirdim. Geri geldiği zaman çünkü ben de iki tane hayvan besliyorum. Paşa ile Pilav'ı. İkisi de kedi. Konularda kedi olunca böyle bir şeye geliyorsun. Ne derler? Daha hassas oluyorsun ama zaman zaman da kendimi eleştirdim. Yani eleştirilmiş zaman zaman dediğim dün işte bunlar çıktı. Acaba ben de ister istemez şiddet uyguluyor musun diye böyle aklının ucundan geçiyor. Çünkü sinirleniyorsun. Hani benim evet şiddet diye tarif edeceğin şey yastık fırlatmalar. O da işte yastık fırlatmanın sebebi de işte tezgah gibi işte efendime söyleyeyim. Hani çıkmaması gereken, yapmaması gereken şeyleri oraya çıktığı zaman üstüne yastık atıyorsun. Yumuşak bir yastık. Keşke her şiddet böyle olsa. Yani tabii canım sen ne kıyaslıyorsun? Oradan sinirleniyorum. Kendime hayır bilmiyorum. Acaba ben de. Çünkü bir takım insanlar her türlü şeyi böyle şiddet olarak değerlendiriyorlar ya işte psikolojik o işte bilmem psikolojik şiddete girer öbürü bilmem ne şiddete girer şiddetin de sadece işte fiziksel olmayacağı başka bir türlü alanı. Öyle öyle değil o zaman hiç böyle hareket edemeyecek halde hissediyorum kendimi yani şimdi bunu yaptığım için kendimle bir anda çelişkiye düşüyorum yani bugün kediye yastık atmakla kediye silah çekmek arasında ne fark var diyen birisi olsa kitlenebilirim yani. Kitlenebilirim dedim. Aslında temel mantık olarak aynı. Doğru söylüyorsun. Taş atmakla yastık atmak arasında ne fark var? O zaman şey de derim. Çiçek atmakla şey arasında ne fark var? Böyle kendim İstersen, böyle beynim kendi kendine tartış var ya. Hakikaten kendi kendime tartış. Beyin patlaması dedikleri bir şey var ya. Öyle bir oturduğum koltukta böyle patlak beynine oturan birini bulacaklar. Efendim maktulün ne olmuş? Beyni patlamış efendim. Şimdi, kendi içinde tuhaf bir takım en büyük şiddeti kendine uyguladı bu çocuk diye. Ondan sonra öyle valla öyle de bir şey çıkar ha. Ne oldu peki? Kendi kendine şiddet uyguladı. Şiddet konusunu tartışırken kafası patladı. Nasıl patladı? Böyle ister. Öyle bir şey. Yani sen ne kıyaslıyorsun canım o adamlarla kendi şey yapıyorsun. Anladım. Ya o adamlarla çok kıyaslama değil de. Çok konuyu da açtık yani şimdi de. Hakikaten. Evet. Bir de böyle bir konuşmadan da geçmeyin. Bu pitbull konusunda da uzun uzun konuşmuştuk biz. Bu hayvanlar alemi söz konusu olunca bir grup insan da şey diyor. Yani hayvanlara gelinceye kadar neler var daha neler var neler var diye böyle bir sanki bunun bir sıralaması varmış gibi böyle bir şey yapılıyor. O da garip bir mesela şey durum. Ben onu da garipsiyorum. Garip buluyorum daha doğrusu yani. Sanki bunun bir şeyi mi var? Önce bunu yapılır, sonra bu yapılır. Ondan sonra bu yapılır. O yüzden yani hiç bakmak lazım, şey yapmak lazım. Hiçbir fikrim yok. Neyse, o kedi konusuna da girmeyeceğim. Sağır kediler daha iyi görüyor konusuna da. Sağır kediler daha iyi görüyor. Bence de efendim, kimisi konu. Öyle diyor, kimisi başka türlü diyor. Şu şeyi soralım mı gerçekten? Jacob papağan. Evet, ne o? Gelmiş bir tane işte Sena Hanım'dan gelmiş. Ya papağan besleyen dinleyicimiz var mı? Onu bir sorabilir miyim? Ankaralı papağanların listesini yapıyoruz. Sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar tanıdığım... Papaga yazdım ya. Bugüne kadar benim bildiğim tek papağan bizimkilerdeki babacığım diyen papağan. Yok ya, yok onun dışında. Ha, zaten... Bir de bizim ortak arkadaşımızın bir papağanı vardı ama hayvan punalımdaydı. Fahir. Hangi ortak arkadaşımız? Burada isim vermek istemiyorum, özel isim olduğu için. Ha. Bunalımda ya, mıydı? Evet, gerçekten bunalımdaydı. Aa. Evet, onun papağanı vardı. Bırak konuşmayı, su bile içmiyordu papağan. Dostum niye öyle? Niye su içmiyormuş ki? Bilemiyorum yani, öyle konuşuyordum. Papağan. Neydi bilmiyorum ama. Bilgisi. Ya bu papağan bunu konuşması gerekmiyor mu falan diyordum ben. Yok, her papağan konuşacak diye bir şey yok diye beni ikna etti o konuda. Ama normalde bunu gece kapamanız gerekmiyor mu falan diyordum. Çünkü gündüz de mesela kafesin üstünü kapatıyorlardı papağanın. Ya uyusun diye, o kuşlara yapılan tipik bir uygulamadır ya. Gündüz. Evet. Ya gece kapatırsın da gündüz niye? Gündüz açman gerekmiyor mu? Gündüz açman gerekiyor da. Onur Bey, ben bir yandan da Onur Bey'e cevabı vermek zorundayım. Özür diliyorum. Kendisi yaklaşık 45 dakika önce Zeki Öğünç Vakfı öğrenim bursu bu ay yatmadı diye bir şey yazmıştı. Bir tweet yazmıştı. Ben onu okumadığım için şu anda tekrar gönderiyorum. Şöyle yazıyor sevgili Onur Baykal. Zeki Öğünç Vakfı öğrenim bursu dedik. Kaynamasın o arada lütfen diye. Efendim Onur Bey, gerekli bilgilerinizi aldık. Ben arkadaşlara ineteceğim. Çünkü biliyorsunuz Zeki Öğünç bursu her yıl bir kişiye veriliyor. Bakalım bu yıl kime vereceğiz 2010 yılında. Bu papağan konusunu sorduk. Bu arada Sena Hanım şöyle demiş. Ha. Papağan ay çekirdeğinden beslenir. 80 yıl yaşarlar. Kafeste durmayı diğer papağanlar gibi sevmezler. Ha, bu papağan konusuna nereden girdik? Sevgili Volkan teknik yönetmenimiz, teknik direktörümüz. Bir akvaryumu var. Onu satmaya çalışıyor bir platformda. Bilgisayar platformunda. Yani bilgisayar platformu ne demek ya? İnternet platformunda. İnternet boş değil. Akvaryum değil mi? Boş akvaryum. Oldu. Evet. Neden boş diye sorusuna gelecek olursa, balıklar öldü. Hatta şöyle bir konuşma geçti. Yalnız işte. Volkan üzgün bu konuda. Falan, evet. Ya işte bir yere ne derler? Bir yere işte şehir dışına gittiklerinde neyi patlamış? Bir şey patlamış. İşte balıklar motoru patlamış. Balıklar da havasızlıktan ölmüş. Kaç yaşındaydılar dedim. 4-5 yıl. İyi dedim, daha ne istiyorsun? Onlar 10-12 yıl yaşardı diye arkasından yaslar tutuyor. Neyse, bir tane beyefendi de şey diye mesaj atmış Volkan'a. Ben de böyle ne, hangi kelimeleri söyleyen? Bir sürü bir şey söylüyordu. Babacım diyordu. Anne diyordu. Anneciğim, babacığım, kayınço falan gibi kelimeleri söyleyebilen. Akrabalık konusunda uzman olan bir papağan. Çünkü papağanın uzmanlık alanı konuşması. Tabii canım. Herhalde. 1000 lira civarında bir para edebilen bir papağan var. Onunla değsek ya diye Volkan'a bir teklif, takas geldi yani. Akvaryum satma. Volkan'ın da hiç aklında yokken şimdi papağan sahibi olma ihtimali var. Aslında vazgeçirmemiz lazım. Evet. Senin papağana ihtiyacın yok ki veya papağan alayım düşünce. Biz de öyle baktık. Acaba alır mı? Acaba akvaryum mu? Oktay'cığım, şimdi bunu beraber yapmamız lazım. Seçil Erdem'den sonra Ümit Erdem. Ümit Erdem, Ümit Erdem. Ümit Erdem şöyle yazmış Twitter'dan bize, papağan bilgisi derken. Çünkü ben şöyle bir tweet yazmışım, özür diliyorum. Bu Twitter'da galiba hiç anlamamışım. Papağan bilgisi rica edeceğim diye. Genel. Ben genel diyerek, genel papağan bilgisi diyerek düzeltiyorum. Evet, onu düzelt çünkü çok anlamsız oldu. Genel papağan bilgisi genel her şeyi açıklayan bir şey çünkü Faiz. Bilgisi. Faiz ne yazıyorsun papağan bilgisi? Ne yazmış Ümit Erdem? Besleyen falan fıstık. Öyle yazıyorum. Fıstık diye söyleyelim yeter. Konu papağan olduğu için. Konu papağan olduğu için çok fazla da bir şey yazamıyoruz falan. Evet. Babacığım, işte bizde papağan konusunda bilgisi olan varsa... Sen evde kuş beslemeyi düşündün mü hiç Fahir? Eva. Evet. Kuş beslemeyi biz yıllarca besledik. Biz muhabbet kuşu Onu söylemedim mi? Onu da söylemedim. Sevgili dinleyicilerimize de o çok güzel bir konu açıldı, hemen söyleyeyim. Bizim babamın biliyorsun 3-5 tane önemli meziyeti vardı. Bir soğan işi. Soğan projesi. Soğan projesi. Büyük soğan projesi diye geçerdi. Proje demek aslında yanlış olur bunu. Çünkü ilk iki aşaması tamamlanmış. Evet. İkna aşaması ve alım ve aşaması. Yıllarca bunun borcunu ödemişiz. Neyse. Toplu sucuk alımları. Toplu sucuk alımı projesi. Toplu sucuk alımları ve bunların satılması. 3. 3. Kuş projesi. Kuş projesi ve cilt projesi vardı. Cilt projesi de gerçekleşti. Kuş projesi şöyle. Biz muhabbet kuşu besledik yıllarca. Ve onların salmaları vardı. Salma dediğimiz şey de yaklaşık işte küçük bir çocuğun içine girebileceği bir oda kadar. Yani küçük ev yaparsın ya. Sen kuşçuymuşsun Fahir o zaman. Tabii kuşçuyum ya. Bana kuşçu derlerdi bana. Sen ciltçi olduğun kadar kuşçuymuşsun da. Bravo. Duygu Ateş ne demiş? Cennet papağanı var bende. 2 adet. Konuşamazlar ve uçamazlar. Tek yaptıkları çiftleşmek ve çekirdek yemek. İyi, buna bir yorum yapmak gerekirse iyi, eğlencelik. Siz de çekirdeğinizi alır karşısına geçer. O çekirdeği hep beraber çıtır çıtır. Duygu Hanım'ın hakkını ödeyemezler o babaanlar. Ha, onu hakikaten bir rahatsız edici durum. Sena Hanım şöyle yazmış. Akvaryum ne kadar? Kaplumbağamın akvaryumunu değiştirebilirim. Bir fiyatını sorun. Belki de alırım. Akvaryum fiyatı soruyorlar. Ben fiyatını biliyorum da buraya şimdi pazarlık şeyine mecrasına döndürmeyeyim. 550 liraymış. Döndürmeyelim dedim de ben de bilmiyordum ama. Neyse Sena'nın o büyük şey akvaryumu, deniz akvaryumu, yani içine hani deniz akvaryumundaki balıkları koyacak. Sıkılır kalite. Sıkılır kaplumbağa. Aslında ona da bir ferahlık olabilir yani. Koca villa tipi bir şey düşünün, 20 dönüm arazisi olan. Aman villa altın kafese koymuşlar, kaplumbağa ne demiş? Ne demiş olabilir kaplumbağa? Ne demiş Oktay? Bilmeyeceğim ama ters düz bir şey söyler yani kesin. Yani düz bir iyi bir şey söylemez. O yüzden olmaz. Kaplumbağa olmaz hanımefendi. Twitter'dan gelmeye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şöyle diyorlar. Jaco papağanı. Jaco. Evet. Gökçe Baykal şöyle demiş. Komiş Koko. Learn Me Uns kitabındaki papağan. Oktay sen bilirsin bu tür şeyleri. Yok bilmiyorum ben de. Bunu da mı bilmiyorsun? Vallahi Gökçe Hanım size ayıp olacak ama vallahi bilemedik biz de o. Herhalde kalite bir papağandır. Papağan beslemek çok zevkli bir şey değil. Balık beslemek de çok zevkli bir şey değil. Hani arada bakıyorsun zevkli dediğimiz kısmı insanı alıp böyle bir derinlere götürüyor. Derinlere götürüyor dediğim olduğu ortamdan uzaklaştırıyor. Böyle bir güzel bir hani kafa boşaltıcı işlem. Çünkü bunlar böyle çok sabit stabil hareketler yapıyorlar. Bir süre sonra hani otomatiğe bağlıyorsun. Çok farklı şeyler yapıyorlarmış gibi gözükür. Ama sürekli aynı ortamda aynı tür hareketleri yaparlar. Bir süre sonra da böyle kilitlenir kalırsın. Kafayı çok güzel boşaltır. Benim işte diyorum ya kaç yıl oldu? 17 senelik akvaryumum var Oktay. 17 senelik akvaryum derken 17 değil 15 senelik akvaryumum var. Ve içine hiç balık almadım. Şu anda son 4 balık kaldı. Bunlar çünkü hep aynı nesil balıklar. Çok ince eli. Bir çift balığın torunlarının kaç tane artık olduğunu bilmiyorum ama hakikaten çok kalite bir şey sürüsü. Annende duruyor değil mi? Annemde duruyor artık hakikaten. Peki artık dediğin zaten hep orada, duruyordu. Hiç çıkmadı. Ben çıktım o çıkmadı. Sen çıktın. Kim nasıl oluyor akvaryum? Düzenli bakımı mı oluyor? Valla akvaryum şu anda öyle bir hale geldi ki Oktay. İçinde sadece kum ve balık var. Eskiden benim zamanımda böyle güzel ahşap tahtası vardı falanlar filanlar böyle işte o asit denge bitkiler. Böyle ne oluyor onlar olmayınca? Yani yaşamaya devam ediyorlar ama balıklar üzgün mü oluyor? Yok. Yani balık. İşte üreme yani için yeterli ortam olmayınca işte o ne bileyim tatlı küçük bitkiler olacak, büyük bitkiler olacak, küçük balıkların saklanabileceği korunaklı alanlar olacak. Anladım. Onlar bir espri malzemesi onlar mi oluyor? Onlar bir espri malzemesi oluyor. Onlara yürüyüp gidiyorlar. Şimdi 4 tane kaldı. Yani bunlar bir de kendi yavrularını yeme konusunda da böyle bir tuhaf bir yapıları olduğu için. Sadece kum olursa ne yapsın bir eğlence... Nasıl bir eğlence anlayışı bilmiyorum. Kadar şey canım balık zaten ne akvaryum dediğin hani çok enteresan bir durum yok. Böyle deniz akvaryumları gerçekten güzel. Bağımlısı hakikaten tam bağımlı oluyor. Çok servet yatıranlar var bu konuda. Hani ciddi paralar yatırıyorlar. Hani benim bu dün aldığım matkap takımından 5 tanesine falan alacak düzeyde para yatıranlar var. Sadece akvaryumuna, motoruna. Öyle tuhaf bir teknoloji yani. Ben çocukken korkardım akvaryumlardan. O kabarcık sesinden mi? Vallahi öyle belli bir şeyinden değil Fahir. Genel. Yani kabarcığından korkardım. Bizim bir komşumuz var. Kabarcığından vardı. Korkan kahraman olamaz çünkü de o yüzden. Herhalde ondan bir şey kahramanlık yapamadım bugüne kadar. Yani bizim bir komşumuz vardı. O İbrahim amcalarda. gerçekten ya bana öyle gelirdi çocuk dünyamda ya da gerçekten öyleydi bilemiyorum tam. Kocaman salonun neredeyse böyle yarısını kaplayacak bir akvaryumları vardı. Bir de bu akvaryum ve akvaryumculuk hobi olunca tam hobi oluyor ya. Tam tam şey böyle bir üzerinde projeler çizebilirsin. Üzerine geliştirebilirsin yani. Bayağı uğraşabileceğin, gönül rahatlığıyla zaman harcayabileceğin, hem de yatırım yapabileceğin, artık yatırım anlayışına bağlı olarak değişebilecek bir şey. İbrahim amca da tam öyleydi. Böyle her şey vardı. Bir akvaryumda olmazsa olmaz neyse, sadece onlar değil. Onun için de bir akvaryumu nasıl lüks hale getiriyorsan, onlar yok. İşte bu deniz kabukları vardı. Onlar lüks değil Oktay'cığım. Vardı. İşte onlar, eminim işte ben bilmediğim için. Şimdi teknoloji hakikaten çok tuhaf bir ilerleyiş içerisinde. Şimdi böyle şey gibi konuşmak istemiyorum. Ya bizim zamanımızda bir tane motora biz kaç para verdik uydurup diye. Teknoloji çok ilerledi. Acayip paralar yatırıp acayip bir sistemler kurabiliyorsun. Onun ötesinde o sistemi kurup bir aylık bakıma gelenler var. Yani böyle bir sistemi kurduruyorsun işte atıyorum 2000 liraya. Ondan sonra insanlar geliyorlar. İnsanlar dediğim işte o firma geliyor düzenli bakımını yapıyor. Yani akvaryum temizliğiyle vesairesiyle falan hiç uğraşmıyorsun. O sistemi kendileri devamını getiriyorlar. Öyle hoş ilgilenenler var. Neyse papağan da o tür ne bileyim kim besler papağan diye de bir yandan da düşünüyorum yani değil. İşte ben o yüzden bir yani papağan sahibi. Yani tabii burada var dinleyicimiz Sena Hanım mı? Yok Duygu Hanım, Duygu Ateş cennet papağanı var diye. Cennet papağanı ne onu da bilmiyorum da. İşte büyük ihtimalle konuşmayan hatta hiçbir şey yapmayan. Konuşsa bir can şenliği. Ona bir hani tipi. Papağanın esprisi. Yani. Papağana küfür öğreteceksin. O da birileri yanındayken o küfür edecek. Yani küçük çocuklar ilk konuşmaya başladıklarında küfür eder. De bu papağanın espri anlayışı mı yoksa senin espri anlayışı mı? Bu genel espri anlayışı. Bu nasıl papağanın esprisi? Hayır. Gerçekten bu mu? Hayır canım. Tabii esprisi. Yani bu her zaman da olacak bir şeydi. Sinirlenirsin bir noktadan sonra da. Papağan dediğin şey küçük çocuklarda da aynı şeyi söyleyeceğim de Ege olsaydı. Buradayım abi niye öyle diyorsun? Ege susar mısın? Yani mesela Alin ufakken bilmiyorum. Ben Ege'den hep böyle şeyler bekliyordum nedense. Çocuk yetiştirme sanatı konusunda. Böyle bu edepsiz bir takım şeyler öğretecek Ege. Biz de ha ha hi hi güleceğiz diye düşünüyordum ama o konuda çok nezih çıktı. Gerçi bürgenin nezihliği sirayet etmiştir. Belki de tahmin edeyim yani tamamen Ege'nin inisiyatifinde olsaydı işler biraz daha farklı. Benim düşündüğüm tarzı belki, olabilirdi. Belki de proje daha devam ediyordur. Biz sonucunu görmemişizdir. Belki bir gün gelecek. Çatır çatır bir anda. Çatır çatır bir anda Ali'nin hiç görmediğimiz bir yüzünü göreceğiz. Yani böyle işler ne bileyim küçük çocuklar. Beni babam yetiştirdi diye bir de konuşan böyle bir çocuk olduğunu düşün. Bizde bizim zamanımızda böyle bir şeyler vardı hani çocukken çocuğa küfür öğret hadi küfür et falan diye bilmiyorum sana söyletirler miydi? Benim hiç olmadı öyle. Sen de öğretmen ailesinde büyüdüğün için hiç şey yok. Yok canım yine hiç edepsiz iyi ortamlarda kötü, büyümemişsin. İyi nokta. Kötü bir çevrem vardı da ha. Ben İzmir'de hiç küfür duymadım desem. Okulda da duymadım şeyde de duymadım. Orada duyma duysan da yani, algılamamışsındır. Asfalyalarımı arttırma benim. Galiba o Ankara'ya geldikten sonra ben ilk öyle bir şey işittim ve aa ne kadar ne kadar garip bir temenni diye öyle bir şey yoksa bir şey yoktu yani. Bu arada Sena Hanım hava mı atmış yoksa acı gerçekler kısmına mı geçmiş bilmiyorum. Benim akvaryumum 600 lira. Motoru ve taşları 200 lira. Yemi de aylık 20 lira. Öğrenci harçlığıyla bakmak gerçekten zor diyor. Çok özür dilerim. Öğrenci harçlığı 220 lira bunun eğer ha yok 220 lira genel masrafı değil 20 lira aylık masrafı var diyelim. Genel ana masraf 800 bin lira ana diyelim masraf. Ona. Ana masraflar. İyi. Tabii kolaylıklar diliyoruz Sena Hanım'a ya da Sena herhalde hanımdır tahmin ediyorum. Tabii Sena Hanım'dır. Duygu Ateş de hemen bam bam bir şeyler göndermiş. Ne demiş? Cennet papağanının fotoğrafını yollamış tahmin ediyorum. Aa gerçekten mi? Ha bu. Oktay bak bu. Aa tamam işte. En yeşil, görsel sarı, açıdan en güzel papağanlardan yeşil, biri. Yeşil, sarı, turuncu böyle. Turuncu gagalı. Beyaz göz üstüne siyah. Yani daha doğrusu beyaz far sürmüş. Hani bir ara kadınlarda modaydı ya sevgili dinleyiciler. Yaz ayında böyle suratı iyice bir pat dedikleri. Pat değil de ne denir? Allık da değil. Bütün yüzü hem yanık tene bir o pattan sürüyorlardı. Ondan sonra göz çevresi de böyle açık renk, beyaza çalan bir renkte far sürüyorlardı. İşte o renk makyajın nereden çıktı? Ortaya çıktı cennet papağandan. Doğayı taklit ediyoruz. Onu tamamen. Çok iyi ortaya çıkardı Fahir. Vallahi araştırmacı, radyocu Fahir Öğünç. Hakikaten bunun çok böyle güzel olduğunu biliyor muydunuz sevgili dinleyiciler? Hakikaten bravo bana. Oradan yola çıkarak. Bu arada papağanımı konuşturabilirim diyen dinleyicimiz varsa ben çok merak ediyorum nasıl konuşturur bu diye. Vallahi işte o kuşumu konuştururum şeyine gider diye değişik muhabbet kuşları da konuşuyor biliyorsun. Tamam olsun, o da olur. Ama onların dişileri mi konuşuyor, erkekleri mi konuşuyor bilmiyorum. Eğer varsa konuşturabilene aşk olsun diyoruz ona. Konuşturuyorsa her zaman kapımız açık canım. Hiçbir... Ben her zaman merak etmişimdir konuşan hayvanı. Mesela bazıları şey yapar böyle. Babacım da. Ama yani işte anne diyen kedi ne diyebilir işte mesela. Yani işte ne bileyim bir fil işte bir şey diyor. Ne olabilir? Yani... O... Bir fil ne diyebilir? Ben onu düşünüyorum. Ne diyebilir? Öyle şeyler çıktı. Herkes böyle bir aman diye yaklaşıyor. Ben hep merak, ilgimi çekmiştir o tip şeyler. Ya çeker de işte hayır. Görmek isterim. Yani fırsatım olsa şu anda bak duyma fırsatım var. Dinleyicilerimize küfür o yüzden söylüyorum. Küfür duyacaksın ona ben işte söylüyorum ya. Ya bunun esprisi. Tamam küfürse değil yayında olduğumuz için küfür değil. Ben amacım olsam da, ben küfür öğretirdim. Şey. Açık söylüyorum. Çünkü komik olurdu. Yoksa mesela tamam babacım esprisi de bir kere yapar, iki kere yapar. Ama küfür her zaman böyle hani... Bir kere yapsa, iki kere yapsa komik olurdu ama bugün yayınımızda... Çeşitli. Babacım! Demezdik, hayır. Bir kere yapılsa, iki kere yapılsa. Ha, Sena Hanım şey demiş, ben daha 15 yaşındayım, hamam önüne gelen de benim. Sena Hanım hatırlattı kendini. Aa, sevgili Sena, evet. Sevgili Sena, tekvandocu Sena diye de geçer. Doğru. Hatırladık Sena Hanım'ı. Bu arada Onur Bey de hayvan için... Bir takım şartlar koşmuş Onur ne Bey. Ne demek o? Bir hayvanın söylemesi gereken bir takım laflar vardır. O lafları söylemesi gerekir. Yoksa benim için o hayvan hayvan değildir diyor. İlla diyor. Öyle o, mi o hayvanın o tip şeyleri söylemesi lazım diyor. Sevgili Onur Bey diyor. İşte herkes sizin gibi düşünmüyor Onur Bey. Evet. Yani bazen böyle garip şeyler öğretenler oluyor. Onur Bey sırf bu yazdıklarınız yüzünden çok özür diliyorum Oktay. Sırf bu yazdıklarınız yüzünden Zeki Öğünç bursunuzu yaktınız diyorum ben size. Oktay söyleyeceğim. Çok iyi. Bu çok iyi aklıma geldi. Çok güzel oldu ama hay Allah. Yani bir burs yanmasına hiçbir şekilde gönlüm razı gelmez ama doğru tespitler demekten de kendimi alamayacağım. Onur Bey'in söylediği gibi. Oktay hakikaten sen bu ara köpek besleyin falan diye böyle bir tatlı ya bir biz, evet, nümayiş içindesin biz de. Biz çok özeniyoruz. Özeniyoruz dediğim bunu kötü anlamda söylemiyorum. İstiyoruz ama çok zor olacak yani köpek şeyde apartman dairesinde. Böyle testler falan yapmanız lazım. Nasıl test? Nasıl test? Yani hangi tür köpeğe yani sizin psikolojiniz daha doğrusu sizin karakteriniz nasıl bir karakter ki nasıl bir tip köpeğe ihtiyacınız var? Tabii öncelikle yaşadığınız yer vesaire de önemli. Onun dışında da her köpeğin değişik psikolojisi ve değişik davranış şekli var ya. Cinsine göre mi? Cinsine göre tabii. Bir takım cins özellikleri var. Cins köpek var. Cins davranış var Oktay'cığım. İnsanlar da cins olduğu için onları uyumlu bir halde güzel bir kombin yakalamak lazım. Hmm. Güzel onu kombini... nerede baktırabiliriz o teste? Onu ben bakabilirim. Siz nasıl kendinizi sınıflandırırsınız? Ya siz, i̇yi giyimli. İyi giyimli. Ya size doyduktan sonra sevecen, arkadaşçıl, dostçul. Fazla kemirmeyen, yani bazı bir takım hayvanlar psikolojik olarak uyuyor ama işte ilk iki yılki genel davranışları uymuyor. Valla ben şöyle söyleyeyim Fahir, ondan bir beklentimiz yok bizim. Dilem de ben yani kendi haline. Okusun. Bu bir, biz okumasını istiyoruz. Alt çalışma mı? Nasıl alt çalışma mı? Çocuk öncesi. Yani önce bir köpek yapalım ama köpek yapalım dediğim bir köpek alalım. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Oluyorsa bunu... Yok canım hiç o kadar planlı programlı yaşayan adamlar mıyız biz? Hayır canım hayır. Düşünür insan yani, Oktay o çünkü. Olur mu canım o tam senin dediğin bir plan oturup plan program yapıp böyle yapacak adam. Yani bu da bir özelliktir beğenirsin beğenmezsin de biz öyle değiliz yani. Hiç bu söylediğin aklımın ucundan bile geçmez. Hayır, ben merak ettim açıkçası. Yok böyle hayır deyince... cevap vereyim o zaman hayır hiç alakası yok o şekilde. Ama şimdi bu soruyu sorduğuna göre benim de aklıma bu soruyu soktun. Peki ya siz Fahir? Neyi? Siz diyorum. Halbuki sadece sana soruyorum ama yine de siz diyorum. Bana bir şey sorma ya olmuyor. Yani. O benim esprim Fahir. Dur bakayım başka espri arıyorum da. O benim esprim. Bu konuda da çok fazla espri yokmuş. O yüzden çok fazla da yapılacak durum yok. Bu arada Sena Hanım şey demiş. Hı. Bizim okula gel Ege'ye demiş. Ege sana bana söylüyorlar. Sena ben fazla... Bir şey sorabilir miyim? Hakikaten böyle bir algılayış mı yarattık bugün? Çünkü bir iki değil. Böyle... Demek ki çok iyi yapıyoruz Ege'nin sesini. Evet, Ege'nin sesini çok iyi. Ege yok. Senacığım Ege yok. Nasıl yok? Bu o zaman ben kimim? Konuşan kim? Oktay. Ben değilim, hayır. Oktay sen konuş. Ya o zaman Ege, Ege şey yapalım sen... istersen. Ha. Aynı anda konuşalım Ege. Ne dersin? Tamam bak, gelirse aynı anda konuşacağız. Fahir, ikna olacaksın, tamam mı? Tamam olacağım. Hadi tüm dinleyicilerimiz de ikna olacak o zaman. E tamam, aynı anda konuşursanız olur. E konuşsana Ege, sen de ben konuşuyorum şimdi. Sen de aynı anda konuş işte. O zaman ben sayayım 3 deyince konuşun. 1, 2, 3. Niye Ege'yle böyle abi böyle yapıyorsun ki aynı anda konuşuyorsun stüdyoda olduğu ortaya çıkacak. Yani. Gördünüz mü? İkimiz de stüdyodayız. Çok saçma. Sonra ilk defa böyle bir şey oldu. Hep hani şey diye konuşuyor. Yani birimizin lafı bitsin, ondan sonra diğeri konuşsun falan diye konuşurken bugün bak böyle bir şey de varmış demek ki programımızın. Okullarda çizgisine. Öğretmenler çok fazla okullarda öğretmenlerimiz biraz daha konuşuyor diyorlar. Konuşuyor diye derlerken biraz daha böyle biraz daha çok konuşuyor. Çok konuşuyor okullarda öğretmenler. Küfür ediyorlar diyor. Neyse Sena Hanım, size öyle geliyordur. Öyle demeyin. Öyle denmez öğretmenlere. Gökçe Hanım şöyle demiş. Düz lisede seçmeli Almanca dersi alan kızın dramını yaşıyorum. Şu an Koko'yu kimse bilmiyor. Almanca konuşuyordu. Oysekine diyor. Tebrik ediyoruz. Biz hala Koko'yu bilmiyoruz. Coco Chanel benim bildiğim. Bir tek Coco Chanel'i tanırım. Gerisi hikaye. Onur Bey de köpek değil de onun yerine öğrenci beslemeye var mısınız diyor. Oktay sizlere sesleniyorlar. Bu arada Azerbaycan maçına dönüyor gözler. Azerbaycan maçında skor 1-0 hala devam ediyor. Azerbaycan evet. Son kaç dakika? Son Volkan kaç dakika? Son 10 dakika var. Nasıl oynuyor peki milli takımımız? Bayağı yani oynuyor. Çok iyi oynamıyor anlamında bir el işareti yaptı evet. Volkan. Oluyor demek ki milli takımımıza ha gayret diyoruz. Bu maçı alsanız ya diyoruz. En azından berabere kalsanız ya diyoruz. Onur Bey ne demiş dedi sen? Öğrenci beslemeye var mısınız? Öğrenci beslemeye. 1-1 oldu. Akvaryum diyormuş ya. Volkancığım anlamıyorum. 1-1 oldu diye beni heyecanla söylettiriyorsun. Öğrenci beslemeye var mısın? Öğrenci beslemek değil de öğrenciye ne diyeyim, burs tipi mi artık, ne tip bir şey vereceksiniz onu tam olarak bilemiyorum ama. O yapıldı, o da yapılıyor hala. O ona engel değil. Ha, o ona engel değil. O da doğru. Ama iki öğrenci tipi bir şeyse o bak olabilir. O tip bir proje yapılabilir. Tamam. Olabilir. Evet. Bunu yapabiliriz. Evet. Sizin evde gece lambası var mı Fahir? Evde derken yatak odanızda. Var. Benim yatak odamdan niye böyle şey gibi bahsediyorsun onu anlamadım. Ne gibi bahsediyorsun? Ne dedim şimdi ben? Yani böyle bir yani sesini değiştire konuştum. Sizin yatak odasında gece lambası var mı? Yatak odası. Sesiyle konuştum. Evet, kelimesi olunca iki evet. Kelime. Sebep diye sormak istiyorum. Yatak odası da gece lambası sürekli yanıyor mu peki? Yoksa böyle bir... Sürekli yakarım. 7-24 yakarım. Gece lambasının mantığı çünkü sürekli yanması. Yanıyor mu? Hakkını vererek mi kullanıyorsunuz? Sürekli yanması diye bir şey değil. O kitap okumak için. Ha, ona gece lambası denmez. Hayır. O okuma lambası tipi bir şey. Oktay gece lambası dediğin ne? Gece yanan lamba mı? Onu mu diyeceğim? Ha böyle şey diyorsun. İdare lambası. Hayır, idare lambası değil ya. Gece bak, lambası. Üstüne sıcak çay yatacağım. Ilık çay yatacağım şimdi. Gece yanan lamba dediğin işte gece kalktığın zaman karanlıkta. Gece yanan lambayı senin şeyinde söyledim. O değil. Böyle bir sürekli odayı aydınlatan ama gözü de rahatsız etmeyen minicik. Şu idare lambası. Çivicik kadar lamba. İdare lambası. İdare lambası. İdare lambası yani gece kalktığın zaman yani böyle loşlukla şey karşılaşmayayım. Şöyle yolumu bulayım en azından gece lavaboya kalkanlar için. Lavaboya kalkmak demeyelim de gece tuvalete gidecek olanlar, tamam. İhtiyacı olanlar için kalktıklarında böyle uyku sersemi olarak sağa sola çarpmayıp direkt yolunu rahat bulsunlar diye kullandıkları eski metodlardan birisi. Eski çocuklar metod diyorsun sen, o gaz yağı hayır canım, oradan da. Çıkmış zaten. Çocukların da küçükken gece uyandıkları zaman korkmasınlar diye kullandıkları bir lamba türü. İdare lambası diye geçer. Çok az yakar. En büyük esprisi de bu. Bayağı iyi yakıyor. Onu belli yaşın üstündeki evlerde bulabilirsin. Bizim yok evde canım, de var yani. Mesela hayır. Ev sahibimden kalma bir idare lambası var. Şeyin önünde. Banyo. İdare lambası diyorsun sen yani. Tabii canım, idare lambası. Ama ben gece lambası diyorum. Yani gece lambası şu. İdare lambası başka bir şey de. O seyyar senin dediğin. Hayır, sabit. Nasıl tuvalete giderken nasıl götürüyorsun sabit lambayı? Bir yere lambayı? Götürmüyorsun, orada asılı. Duvarda asılı. Aydınlatıyor. Ha bak, asılı işte. Asılı dediğin yani hareketli bir şey asıyorsun duvara. Hareketli değil. Kablo nereye çektiysen orada duruyor. Hareketli bir şey dediğin. Tamam işte benim de aklımdaki şeydi. O zaman avize de hareketli. Oktay lütfen neyi tartışıyoruz? Benim de aklımdaki şeydi. Prize takıyorsun. Gece lambası deyince benim aklıma öyle bir şey geliyor. Ha ufak. Evet yani bir tarafı işte ampul. Bir tarafı erkek fiş. Fiş değil mi o? Prize takıyorsun böyle kendi kendine yanan bir şey. Biraz niye çok, böyle bir şey yapıyoruz? Çok ısıtmıyor. Ya, gece lambası ne ara bitti ben onu bilmiyorum. Yani yok artık o evlerde. Arıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. Mesela koridorun ışığı yanıyor, bir şey oluyor. Ha yok o işte ne bileyim çocuk sahibi olanlar daha iyi bilirler. Onların çok kalite böyle çok enteresan olanları var. Ha bak belki olabilir evet. Onları onlarda var. Onları. Hem o kadar güzelleri var ki. Ben zamanında Ali'ni almıştım sevgili dinleyiciler. Ona da söyleyeyim. Ali'ni almıştım. Çok paralar vermiştim. Hediye olarak aldığım için tabii ki parasını istemedim. İşte çok... Çünkü Fahin öyle bir prensibi vardır. Hediye. Prensipleriyle yaşayan bir insan. Hediye verdiğimiz zaman parasını istemiyoruz. Çok çok güzel çeşitleri var. Ama ben ışık severim yani. Çocuklu evlerde mi var yani? Eskiden niye bu kadar yaygın? Bence çok güzel bir gelenekti. Bu geleneğimizi yaşatalım. Her yatak odasına bir gece lambası uygulaması. Bence çok güzel olur. Ya ben bir şey gireceğim Oktay. Onu buyurun. Çok merak ettim de. Merak ettim. Aslında bunu yapmak zorundayım. Böyle her şeyin bir şekilde araştırmasını yapıyorlar. Testlerini falan hazırlıyorlar da. Bir test yapacağım. Ne testi olduğunu bileceğim. Evet hayırlı bir test. Hı-hı. Çok basit bir test. O yüzden rahatsız olma. Yani öyle kafanda bir şey belirmesin. Bakalım. Yani seninle ilgili... Kendime yaptım çünkü öyle çıktı. Ne çıktı? Yani hiç istemediğim tarzda bir şey çıktı. Kalemini alabilir miyim? Buyurun. Şimdi, gerçi biliyorum da kendi cevapla diye söylüyorum. Yalnız veya annenle mi yaşıyorsun? Ya bunu sevgili dinleyicilerimiz de yapalım. Bu ne testi Fahri, ben anlamadım. Şimdi bir test yapacağım. Ne test olduğunu söylemiyorum. Evet sayısı ve hayır sayısına bakacaksınız. Tamam mı? Ha, ben bunu yaptırmak istemiyorum gibi bir anladığım kadarıyla bir durum yok. Yok. Öyle bir durum yok. Tamam. O zaman... Annemle mi yaşıyorum, yalnız mı yaşıyorum? Yalnız veya annesiyle mi yaşıyor? Hayır. Eşiyle yaşıyor. Hayır cevabını seçenek olarak sunmadığın evet için. Evet veya hayır. Ha, tamam anladım. Hayır. Herhangi bir duygusallık karşısında mutluluk nidaları atarken birdenbire yüzü asılabiliyor mu? Hayır. Hayır. Sevgili dinleyiciler siz de yapın. Evet siz de bunu yapın. Bunu yapmak mecburiymiş. Mecbur. Çünkü. Evet. Çocukluğundan veya ailesinden, özellikle babasından konuşuyor musun? Hiç konuşur musun? Hayır. Bazen beni burada yokmuşum gibi, bazen de yüzüme soru soruyorsun. Hangisinde konumlandıracağımı şaşırıyorum. Bir daha sorar mısın soruyu? Çocukluğundan, yani ben şimdi başka birisine soruyormuşum. Yok yok, bana sor canım. Ben kendi kendime soruyorum. Oktay hakkında test yapıyorum ya. Çocukluğundan veya ailesinden, özellikle babasından hiç konuşmaz mı? Hiç konuşmaz, hiç bahsetmez çocukluğundan. Bir tek bir kedi olayı var, onu hatırlıyorum. Bir de bunların mahallesinde biri vardı. Bir de Necat abisini biliyorum, o kadar. Niye kireç kuyusu hikayesi? Kafamda sesler var. Kireç kuyusuna düşme hikayem var benim. Bahsederim evet. Evet. İşaretledin değil mi onu? Evet. Tamam. Takıntı derecesinde herhangi bir konuya... Kitaptır, filmdir, DVD'yiz, VCD'yiz vesaire. Bağlılığı var mı? Takıntı. Var. Çantası var. Var. Bayağı evde şeyleri var. Bunların. Var evet. Kitaplar. Kitaplar. DVD'yiz, VCD'yiz. Hepsi var. Evet. Çocukluk fotoğrafları arasında kız elbiseli fotoğrafın var mı? Bakayım. Yok. Yok. İyi. İlk tanıştığın biriyle, kadın veya erkek hiç fark etmez, rahatça sohbet edip işte Fenerbahçe, Galatasaray dediyse futbol muhabbetine kadar işi götürebiliyor musun? İlk tanıştığın birisiyle. Karşıdaki evet evet. Genel olarak evet diyebilirim buna. Kompleks yaptığı fiziksel özelliklerin var mı? Var. O kadar çok fena. filmler konusunda aşırı hassasiyeti var mı? Var. Evcil yok. Hayvanlara yaklaşımları tuhaflık var mı? Yok hayır. Yani hani aşırı sevgiyle oluşan canlı. Yok. Yani şey vardı ya işte bu çizgi film. Seni sıkacağım, sıkacağım, sıkacağım, içime sıkacağım diye. Yok. Hani o yok peki. Uzun süreli ilişki yaşayabiliyor mu? Evet. Yaşıyor. Sigara içmiyor ama kibrit veya çakmak tutkusu var mı? Sigara içmiyorsun ama kibrit veya çakmak var mı üstünde? Tutku derken üzerinde olup olmadığını soruyorsan. Bu benim için bir tutku. Hayır, yok. kendisine kanki sıfatında yakın biri var mı? Kanki mi? Yani kanki veya kanka bazı bölgelerde. Hakikaten yok, bir şey zaman böyle içini bulandırır ya, o kanki kelimesi. Gerçekten belki de kanki gillerden geldiği için. Sıfatı vermeseydin yani tabii canım niye olmasın, yakın dostlarım var içimi falan bulandır, derdim ama. İçimi bulandırıyor. O yüzden hakikaten hayır diyorum buna. Ha, hayır diyorsun. Yok yani. Başka? Temiz, ütülü, normal kalitede ama hep aynı ve benzer kıyafetler mi giyiyor? Giyiyorsun. Giyiyorsun. Evet, temiz, ütülü ve aynı kıyafetleri giyiyorsun. Aynı standartta. Aynı standart. Mesela beyaz gömlek kaç tane mesela var? Mesela bazen şey yapsam benim de aklıma geliyor mesela. Yani bazen takım elbise giyeyim. Bazen eşofmanla geleyim falan. O tip mi? Öyle ya mi? Hayır canım. Mesela 5 tane beyaz gömleği var. Bir adım vardır ya, bu işte Sinan Çetin'in böyle mesela siyah takıntısı vardır ya. Hmm. Gardırobunu açıyorsun. 100 tane siyah tişört var. Ha yok var canım, benim o şey değil. Bir tek beyaz gömlek konusunda bundan sonra sırf beyaz gömlek giyeceğim diye kendime anlamsız kendime bir kararım var karar ama karar verdiğim için gidip aldığım 2 tane beyaz gömleği aynı gün almıştım. Onun sonucudur yani. Hmm. O. İyi. Yok yani. Yok. Çok fazla sinir bozucu bir durumda kalsa bile fiziksel şiddete başvurmuyor veya sessiz mi kalıyorsun? Çok böyle sinirini bozuyor. Yok, fiziksel şiddete başvurmam. Başvurmuyorsun. İşte yok, onu diyor zaten. Evet. Başvurma. Çok fazla bir sinirin bozulsa da başvurmaz. Yok, başvurmuyorum. Sessiz kalıyorsun. Sessiz kalmıyorum da fiziksel şiddete başvurmuyorum. İkisi aynı şey değil ki. Şimdi bu sorulardan bazılarına şimdi bunu... Bazıları yanlış benim anladığım kadarıyla Fahir. Ya evet, sayısını vereceğim ama yani bu şey seri katillere yapılan bir test. Yani genel özellikleri. Bunlarda böyle evet sayısı fazlaysa bir itidalli olun diye bir araştırma. Ha, bu hamurda öyle bir şey olabilir. Hamurda biliyor. Böyle bir şey, evet. Mayasında var diye eskilerin tabir ettikleri. Hakikaten sıkıntılı bir konuymuş ya. Vallahi böyle ben bir de asaplarım. Yok, sen böyle ucunda. Yani ama eşiyle... Esas ucunda olandan korkacaksın. Bir, öyle bir araştırma daha var. İşin ucunda olanlardan korkacaksınız hakikaten. İnsanların asabını bozuyorlar durduk yere akşam saatinde. Dışarıda bu arada yağmur ne durumda? İnsanlar evlerine rahat olacak. Ne oldu şimdi Fahir, ben bir yani, rahatsız oldum şu anda. Yok bu yani bana ucunda dedi. Ben unutayım mı şimdi bu kaç soru sordun? 10 soru mu sordun? Yok canım 10 soru değil. 15-20 tane soru sordum. Bazı soruları sormadım. Yayına uygun olmayan soruları sormadım. Ama onların cevabını da biliyorum. Bunu o zaman yayından sonra hemen sorar mısın bana? Tamam, onu yayından sonra hemen sorarım. Fahir ben bunlar şu an ama bunu... ayıp şeyler ya. Vallahi üzülüyorum ben böyle şey olmasını. Bu kadar genellemelere gidip. İnsanların aklına yatıyor çünkü. Ya böyle ben bir... sana bir şey söyleyeyim mi? Vardır böyle bir test. Bu işte adli tıpta veya işte ne denir? Güvenlik dünyasında işte böyle emniyet güçlerinin falan kullandığı bir şey olabilir. Bir psikolojik bir test olabilir ama bunun yanında 50 bin tane daha başka bir şey daha var. Kriter vardır tabii canım. Aynı kıyafetleri mi giyiyorsun? Bazı aynı kıyafetlerin var. 2 tane tişörtün var mesela. Çok seversen alırsın ama bir anda insanı hakikaten böyle... kendi kendine sorgulamana neden olacak şeyler yapıyorlar. İşte benim kedi meselesinde kendi kendimi sorgulamam gibi. Ya böyle şeyler yapmayın, insana kendi kendini sorgulatmayın bu kadar zaman sonra, yani çok ayıptır ya. Lütfen ya, herkesi. Bu arada maç bitti mi bitmedi mi, son sonuçları alayım. Nedir? 1-0 hala 1-0 mı? Yok arkadaş, yok. Ne kadar çok az uzatmaları mı oynuyor? Uzatmaları oynuyor sevgili dinleyiciler. Evet, bir maçın daha bitti. Evet. Bitti sayılır. Bitti bitiyor yani. Bitmedi ama bitecek gibi. 1-1 olsa da artık. Hay Allah, çok. Bu tamamen Almanya maçının şeyi ya. Yani onun sonucu gibi geliyor bana. Nasıl sonucu? Çok moraller bozuktu. Yani bir basın toplantısını izledim ben de televizyonda. Ben hiç izlemedim. Öyle bir şey, bir haberlerin, spor bülteninin içinde kısacık vermişler. Hmm. O kadar mutsuzdu ki herkes. Ya mutsuzdu tabii yani ki de Almanya böyle. Yani Almanya maçından dolayı çok üzgündü herkes. Ve onun sonucu gibi geliyor bana. Yani oldu, izleyemedik biz maçı ama hani hiç milli takımımızla alakası yoktur büyük ihtimalle oynayan takımın. Yani Almanya maçından sonra tek konuşulan işte Mesut gol attıktan sonra sevindi, biraz sevindi, çok sevinmedi, az sevindi, birazcık sevindi, sonra sevinmedi gibi bir, sadece onlar konuşuldu da Azerbaycan'da keşke yenilmeseydik ya. Yani gönül isterdi ki yenilmeyelim. Ama maalesef ki yapacak bir şey yok sevgili dinleyiciler. bir salı gününü daha böylelikle geriye doğru bırakıyoruz. Gruptaki ikinci, dördüncü maçımızda iki galibiyet, iki yenilgi. İki galibiyet, iki mağlubiyet oldu, evet. Olmadı, hiç yakışmadı. Hiç böyle bir şey demiştim, planlarda bu yoktu, neyse, falan diyecek. Neyse, daha uzun bir daha şey uzun, uzun. Daha önümüzde uzun uzun maçlar var. Maç 90 dakika sonuçta. 2010 yılındaki son milli maçımızmış bu. Bundan hadi sonra böyle bir lige ara verilecek, yok bir şey olacak falan gibi bir durum yok. En azından milli maç için. Ha, 3 ay falan serbestiz. Ne anlamda bağlı olduğuna bağlı. Serbest, rahat, rahat. Evet. Ama yani 2010 işte bitinceye kadar milli maç yok. İyi, bence 2011'de itibaren herhalde yeniden başlayacak diye söylentiler de var. Şimdi sevgili dinleyiciler, programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ne derler ona? Evet Oktay'cığım, ben son söyleyeceklerini de alayım, kapatıyorum çünkü programı. Son söyleyeceklerim, bilmiyorum sana hissettirebildim mi ama bir gece lambası istiyorum ben. Yani sen buna idare lambası diyorsun. Onu tamam. Ben niye açtığını anlamadım, hakikaten anlamadım. Orada sen bir haber açmışsın Fahir önüne. Masa lambasıyla. Gece lambasıyla mı? Hayır, karanlıkta uyuma, aydınlıkta uyuma diye. Ha, o obeziteyi. Onu gördüm ben. Oradan dedim, karanlıkta acaba dedim, o yüzden mi dedim şey dedim. Sen oraya kanca diye atıyorsun bir saattir. Onu görünce gece lambası aklıma tamam, geldi. Tamam, ben anladım, anladım. Kanca atlıyorum. Onu görünce gece lambası aklıma, evet, geldi. Evet, bunun sebebi aslında belli. Çünkü hani dinleyicileriniz biliyordur. Bazıları işte ışıkta uyumaktan hoşlanır, bilmiyorum. Sen nasıl uyumaktan hoşlanıyorsun ama. Çünkü ben beraber böyle uyuma imkanımız hiç olmadığı için onu bilemiyoruz. İmkan tabii olarak da görmediğimiz için. Ben açıkçası ışıkta uyuyorum. Yani ışık. Işıkta benim uyuyan kahraman olamaz diye biliyorum. Evet, yani obezite gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkıyor. Yapılan araştırma ışık. Ne kadar. Yani çok özür dilerim. Kim yapmış bu araştırmayı? Nasıl olmuş bilmiyorum. Şu bana bak ya, bir kere olmadığı belli. Maç bitti 1-0 sevgili seyirciler. Seyirciler mi? Dinleyiciler. Maç bittikten sonra Fahir canlı sunuyor maçı. Canlı sunuyormuş gibi hissettim. Evet, Türkiye gruptaki maçında Azerbaycan 1, Türkiye 0. Söz merkez stüdyolarımızda. En kolay kısmını yaptın maçın. Maçın anlatımının. Yalnız uyku uzmanı gelmişti ya buraya. Evet evet, o da söyledi de. O şey demişti çok net bir şekilde. Yani ışık uyku, sağlıklı uyku için, hani hiç obeziteye falan bağlamamıştı tabii ama. İyi değil demişti. İyi değil demişti. Bu şeyin gürültü, engellemesi. Ses. Ben de şey deyip duruyorum. Ses değil. Bir hormonun salgılanmasını engellediği için bir sıkıntı. Işıkta o hormon salgılanmıyor ya da salgılanması zor oluyor. Ama bana da söyledi. Ben kendisine dedim böyle böyle durumum var dedim. Dedim sıkıntı yaratır mı? Yani çocukluğumdan beri alıştığım bir şey. Alıştığım değil de yani. İşte çocukken karanlıktan haz etmezdim. Sonraki dönemlerde de böyle tatlı ufak bir ışık kaynağı beni mutlu eder. Hatta ses bile olması mutlu eder. Televizyonun açık olması mutlu eder. Ama onların da çok sağlıklı olmadığını biliyorum. Uyku kalitesi anlamında. Ne yapsak ya? Baby dedim uzmanımıza. Öncelikle dedi akıllı ol dedi. Teşekkür ederim dedim. Şöyle bir şey söylemişti bana. Sende gerginlik yaratıyorsa o ışık olmaması vesaire. O zaman uyku, asıl olan uykudur. Yani futboldaki asıl olan goldür. Hani nasıl oynadığın önemli değildir. Öyle ya da böyle planlı programlı oynamak değil. Hani işte gelişine vuruşlarla da gol atmak istiyorsan, öyle de yeniyorsan mübahtır. Hani sen de böyle uyuyabiliyorsan tamam. O gerginlik yaratmasındansa böyle uyumanda bir sakınca yok dedi. Ben de tamam dedim de dikkat etmeye çalışıyorum. Hakikaten uyku kalitesini de değiştiriyor. Öyle güzel bir tarafı var. Obeziteye neden oluyormuş. Ona göre herkes kaldırsın aslında onları. Yıllarca bilmeden bir sürü obez yarattık. Resmen obez kelimesi de buradan çıktı zaten. Ama şey doğru. Uzman çok güzel söylemiş sana. Yani sen nasıl uyuyorsan öyle. Ben de biliyorsun. Nasıl rahat ediyorsan. Yani madem nasıl uyuduğumuzu söylüyoruz, öyle de bir soru sordun. Tam yeri yastıksız. Benim cevabım. Ne kadar sağlıksız diyor duyan herkes. Ne kadar sağlıksız diyenler bile var. Ama yani bir yandan da ben de evet daha sağlıklı olacağım, bugün yastıkla yatacağım diye bir şeyim, bir durumum da yok. Öyle bir Oktay, zorlamaya da gidemiyorum. Teknolojinin yani son harikası kas tüyü yastıklar var. Yastığın kalitesiz gıdı veya az teknolojik olmasından değil canım. Ben sana şöyle söyleyeyim. O kas tüyünü yattığın zaman zaten o da böyle tıps, böyle otobüslerin şoför koltuklarındaki süspansiyon, böyle bir yay süspansiyon var ya. Aynı öyle bir süspansiyon ve ses çıkarıyor. Tıps diye indiriyor kafanı. Ben kas tüyü yastık kullandım askerde. Oktay'cığım askerde kullandıklarından bahsetmiyorum ben. Ama inandım. Kaçak kaz mı yakaladın? İnandım. Ne inanacağım canım? Hayır, kullanmadım. Hayır, yok. Belki sen jandarma olduğun için yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan kaz tüyü bir şeyler yakalamış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yoksa başka bir yok. Aklımın ucundan geçen durum yok. Onlardan kullan. Yemin ediyorum geleceksin diyeceksin ki ah ben neler kaçırmışım. Bugüne kadar uyuduğum uyku değilmiş. Çok özür diliyorum diyeceksin. O bir kere dene. İstersen ben benim yastığımı sana bir günlük ödünç vereyim. Aa yok, hayır. Bunu asla kabul edemem. Çünkü yastık da gerçekten kişisel bir eşya. Ama şöyle yapabiliriz. Yastığın içine alabilirim Fahir. Bir gün denemek için. Tabii ki ben kendi kılıfımı geçireceğim. Hatta iki kılıf. Ya da kılıf. Bir gün bende yatıya kal. Yok. Bunu teklifini de kabul edemem. Yani bu kadar konuştum. Canım sen de vallahi hiçbir şeye gelmiyorsun. Teşekkür ederim. Bu arada sevgili dinleyiciler, programımızın da sonuna geldik. Yarın yine 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca beraber ve solo sohbetler radyonuzda olacak diyoruz. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek. Neyle veda ediyoruz? Neyle veda ederim sevgili dinleyiciler? Tabii ki Sıla ile veda ediyoruz. Alain Delon.